الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الترغيب والترهيب. یہ حدیث پاک کی کتاب ہے, حدیث نمبر 29. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص صبح و شام مجھ پر 10-10 بار درود شریف پڑھے گا وہ روز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. صرف 10-10 بار صبح و شام 10-10 بار درود پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عشق بھری بات فرماتے ہیں, شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. تمنا ہے فرمائیے روز محشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 14 فروری پر ایک طوفان بدتمیزی اٹھتا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام پر, اور بہت کچھ وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, وہ کچھ ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی ہے. اس کے حبیب پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی ہے. تو کچھ حیا کے تعلق سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں. گناہ پر قادر ہونے پر گناہ ترک کرنے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں. اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ سنیے. اللہ کی رضا کے لیے, حصول ثواب کے لیے, علم دین سیکھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, دوسروں تک پہنچانے کے لیے ادب سے بیٹھنا ہے, توجہ کے ساتھ سننا ہے, ہو سکے تو اہم مدنی پھولوں کو لکھنا ہے. انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم سب مل کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت بھی کریں گے, اور پھر آپ کے عشق بھرے مدنی پھولوں سے بھی مالا مال ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. بصرہ میں ایک بزرگ تھے, ان کی شہرت تھی مسکی کے نام سے. عربی میں مشک کو کہتے ہیں مسک, میم سین کاف, تو مسکی کے معنی ہوئے مشک بار, یعنی خوشبوؤں میں پھنسا ہوا, خوشبوؤں میں بسا ہوا انسان, خوشبودار انسان. ہر وقت ان بزرگ سے خوشبو آیا کرتی تھی. جہاں سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا. یہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو ان کی خوشبو لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ دے دیا کرتی تھی. کس نے عرض کی, حضور لگتا ہے کہ آپ خوشبو پر کچھ اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی اور کبھی بھی خوشبو لگائی نہیں. میرا واقعہ بڑا عجیب ہے, ابھی عجیب واقعہ سنیے اور عبرت کے مدنی پھول چنیے. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, میں بغداد معلی کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا. جس طرح امیر لوگ اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں, میری بھی اسی طرح تعلیم دلوائی گئی. میں بہت خوبصورت تھا اور حیا والا بھی تھا. میرے والد صاحب نے کسی سے کہا اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ لوگوں سے گھل مل جائے، اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ ایک کپڑے کے تاجر کی دکان پر حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے بٹھا دیا گیا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے قیمتی کپڑے نکلوائے اور کپڑے بیچنے والے سے کہا کہ میرے ساتھ اس کو بھیج دو، جو کپڑے پسند آئیں گے انہیں رکھ لیا جائے گا اور قیمت دے دی جائے گی اور بقیہ کپڑے بھی واپس ہو جائیں گے۔ دکاندار نے حضرت مسکی کو اس بوڑھی عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ بوڑھی عورت ایک عظیم الشان محل میں حضرت مسکی کو لے گئی، ایک کمرے میں بھیج دیا جو کمرہ بہت ڈیکوریٹڈ تھا۔ حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر ایک نقش والے قالین پر بیٹھی ہوئی، تخت سونے کا، فرش یہ بھی زرنی تھا اور فرش اور تخت ایسا عمدہ تھا کہ میں نے کبھی بھی ایسا فرش اور تخت نہیں دیکھا۔ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا، میری طرف لپکی اور چھیڑ خانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے درپے ہوئی۔ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں گھبرا گیا، کیونکہ آپ حیا والے تھے نا، حیا دار تھے تو گھبرا گئے۔ کہا اللہ تعالی سے ڈر، مگر اس لڑکی پر شیطان پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی ایک تدبیر سوجھی۔ میں نے کہا مجھے واش روم میں جانا ہے۔ اس لڑکی نے آواز دی تو چاروں طرف سے خادمائیں آ گئیں۔ اس نے کہا اس کو بیت الخلاء میں لے جاؤ۔ جب میں واش روم میں پہنچا حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ، اس نوجوان لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے شرم آ رہی تھی اور مجھ پر جہنم کے عذاب کے خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا، وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنے ہاتھ اور منہ کو سان لیا، پھر اسی حالت میں باہر نکلا اور آنکھیں نکال کر جو خادمائیں تھیں ان کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لے کر کھڑی تھیں۔ پھر میں دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو ڈر کر بھاگی۔ پاگل پاگل کا شور مچ گیا، سب کنیزیں اکٹھی ہوئیں اور ان سب نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب خادمائیں جا چکی ہیں، میں اٹھا، کپڑے دھوئے، بدن پاک کیا اور گھر پہنچ گیا، مگر میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلات والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا میں جبرائیل علیہ الصلات والسلام ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میرے منہ پر، میرے جسم پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی. میرے جسم سے جو خوشبو آتی ہے یہ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو ہے. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گناہ سے کی چیز نے بچایا؟ جہنم کے خوف نے. اگر جہنم کے عذابات کا ہمیں علم ہو اور ہمارے پیشے نظر رہیں تو ہم بد نگاہی سے بھی بچیں, سود کے لین دین سے بھی بچیں, بدکاری سے بھی بچیں, ماں باپ کو تنگ کرنے سے بھی بچیں, اولاد کو دین سے دور رکھنے سے بھی بچیں, جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے سے بچیں. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جہنم کے خوف نے, اللہ تبارک و تعالی کی خشیت میں, اللہ دیکھ رہا ہے, اس چیز نے گناہ سے بچایا. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی حیا نے, شرم نے انہیں گناہوں سے بچایا. حیا کیا ہے؟ عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا. یہ وہ وصف ہے جو اللہ تعالی کے ناپسندیدہ کاموں سے روکتا ہے. یہ وہ خوبی ہے جو مخلوق کے نزدیک جو ناپسندیدہ کام ہیں اس سے روک دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جو اس امت میں سب سے بڑے با حیا ہیں, سب سے زیادہ با حیا امت ہی ہیں, ان کے صدقے میں شرم و حیا عطا فرما دے. آئیے دعا کرتے ہیں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا, حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے, حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حیا نے گناہ سے بچا دیا. اور وہ کتنے بے حیا ہیں جو اجنبی عورتوں کو تکتے ہیں, گھورتے ہیں, ان کی نظریں اجنبی عورتوں کا پیچھا کرتی ہیں, اجنبی عورتوں کے ساتھ موبائل پر فون پر باتیں کرتے ہیں, یا ان کو ایس ایم ایس کرتے ہیں, واٹس اپ کرتے ہیں, پکچر شیئر کرتے ہیں, وہ کتنے بے حیا لوگ ہیں. اجنبی عورت کون ہوتی ہے؟ یاد رکھیے, مرد کے حق میں بھابھی غیر عورت ہے, سالی غیر عورت ہے, پھپھی نہیں چچی غیر عورت ہے, ممانی غیر عورت ہے, جتنے بھی کزنس ہیں, تایا زاد بہن, خالہ زاد بہن, مامو زاد بہن, چچا زاد بہن, تایا زاد بہن, یہ سب جو کزنس ہیں یہ بھی مرد کے حق میں اجنبی عورت ہے. اسی طرح فیمیل ٹیچر, اگر مرد بالغ ہو گیا, ٹیچر فیمیل ہے, تو یہ بھی غیر عورت ہے, اس سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کی چادر عطا فرما دے, با حیا بنا دے. جو قدرت کے باوجود گناہ کو ترک کرتا ہے اسے کیا برکات حاصل ہوتی ہیں؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا, اس کا نام تھا کفل. وہ اپنے کسی عمل میں بھی گناہ سے نہ بچتا تھا. ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عورت آئی, کفل نے اسے 60 دینار دیے. دینار کا مطلب ہے سونے کا سکہ. 60 سونے کے سکے دیے اس شرط پر کہ وہ اس کے ساتھ کالا منہ کرے. جب وہ معاملہ قریب آیا تو عورت کانپنے لگی، رونے لگی. کفل نے پوچھا، تجھے کس چیز نے رلایا، کیوں روتی، کیا میں نے تجھے مجبور کیا؟ عورت نے کہا، نہیں، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسا گندا کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیا، مجھے مجبوری نے ایسا کرنے پر مجبور کیا. تو کفل نے، جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے کہا، تو اللہ تعالی کے خوف سے ایسا کر رہی ہے تو میں اللہ تعالی سے ڈرنے کا زیادہ حقدار ہوں، تو جا، میں نے تجھے جو 60 دینار دیے وہ بھی تیرے سپرد کرتا ہوں. اللہ عزوجل کی قسم، آئندہ میں کبھی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتا. مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین بھی ہیں، ناظرین بھی ہیں، اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا جس نے خوف خدا کی وجہ سے عورت سے اپنے آپ کو بچایا. صبح کے وقت کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، بے شک اللہ تعالی نے کفل کی بخشش فرما دی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس پر. جو بجوات میں، ضیاء کوٹ میں، شریفی کابینہ کے اسلام بھائی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں اجتماع میں شامل ہیں، آپ نے دیکھا کہ کفل نے اللہ کے خوف سے گناہ ترک کر دیا، بدکاری چھوڑ دی، حالانکہ موقع تھا، حالانکہ قدرت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی. اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے کفل کی بخشش کر دی. اور وہ اسلام بھائی جو غالباً حیدرآباد میں او بی وین اجتماع کے ذریعے شامل ہیں، وہ بھی غور کریں کہ قدرت پر گناہ کو ترک کی جائے. جام شورو باول اسلام سندھ پاک حامدی کابینہ، ماشاءاللہ یہاں بھی کثیر تعداد ہے اور امید ہے اور اسلام بھائی بھی آئیں گے انشاءاللہ، کہ قدرت کے باوجود گناہ کو ترک کیا، اللہ تعالی نے کفل کی بخشش کر دی. کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، اس امت کا کوئی شخص اگر قدرت پر گناہ کو ترک کرے، اللہ کی رحمتیں کتنی اس پر جھوم جھوم جھوم جھوم کر برسیں گے. عدل کریتا تھر تھر کمبن کا کم بن جاندا میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی سات بندوں کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی منصب والی عورت, جمال والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے بے شک میں تو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے پیش کیا, حدیث نمبر 1423. قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی شیلٹر نہیں ہوگا, کوئی درخت نہیں ہوگا, کوئی عمارت نہیں ہوگی. سایہ کس چیز کا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. ایسے میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو سایہ عطا کیا جائے گا, صدقہ کرنے والے صدقہ ان کا سایہ بنے گا. اور اسی طرح ان خوش نصیبوں میں ایک وہ بھی ہوگا جسے کوئی منصب والی, حسن و جمال والی عورت گندے کام کی دعوت دے اور یہ کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اگر بدقسمتی کے ساتھ اس کے ساتھ پکچر شیئر کرنا شروع ہو گئے, فون پر باتیں کرنا شروع ہو گئے, ایس ایم ایس کا سلسلہ شروع ہو گیا, ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, تحائف کا لین دین شروع ہو گیا اور نظریں دو چار ہونا شروع ہو گئیں, اس کے بعد اور معاملہ آگے بڑھا اور وہ کام ہوا جس میں دنیا آخرت کی بربادیاں ہیں, جس میں معاشرے کی بربادی. بھائی کے لیے شرم کی بات, بہنوں کے لیے, ماں باپ کے لیے شرم کی بات, آر کی بات, خاندان میں, محلے میں, معاشرے میں منہ دکھانے جیسے نہیں رہتے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا بات ہے میرے نبی کی, سبحان اللہ. جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کن کے لیے؟ ان کے لیے جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان, جسے اللہ تعالی نے اس کے دونوں جبڑوں دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کے شر سے بچایا وہ جنت میں داخل ہوگا. بہت کمزور ہوں ہرگز نہیں قابل عذابوں کے, بہت کمزور ہوں ہرگز نہیں قابل عذابوں کے, خدا را ساتھ لیتے جان جنت یا رسول اللہ, خدا را ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ. ایک عرب کا ایک شخص, ملک عرب کا ایک شخص کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اس نے بہت اس عورت پر مال خرچ کیا. آج بھی بدقسمتی کے ساتھ جو عشق مجازی کے چکر میں پھنس جاتا ہے, عشق کی معاملات میں پڑ جاتا ہے تو پھر تحائف کا لین دین بھی بڑھ جاتا ہے اور پھر خرچے بھی بڑھتے ہیں, ٹینشن بھی بڑھتی ہے, ہر وقت گم گم سا رہتا ہے, دماغ کام نہیں کرتا, طبیعت بھی خراب رہتی ہے, کام بھی اچھا نہیں لگتا. بہرحال عرب کے اس شخص نے اس مال, اس عورت پر بہت مال خرچ کیا, یہاں تک کہ اس عورت نے اسے قدرت دے دی. جب یہ اس سے گندا کام کرنے لگا اللہ تعالی نے اسے بچا لیا اور اس نے اس عورت کو کہا کہ تو جا. اس عورت نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس عرب کے شخص نے جواب دیا جو تھوڑی سی لذت کے بدلے ایسی جنت بیچے جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے یقیناً وہ اس رقبے کی اہمیت سے بہت کم واقف ہے. پھر اسے چھوڑ دیا اور چلا گیا. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لمحہ بھر کی لذت طویل غم کا باعث بن جاتی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو عرب کے اس عالی ہمت شخص کو دیکھیے کہ گناہ کو ترک کیا. کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے تو جنت چاہیے. ایک اور شخص کی سنیے کہ اسے بھی نفس نے برائی پر ابھارا. قریب ایک چراغ جل رہا تھا، اس نے اپنے نفس سے کہا میں اپنی انگلی چراغ پر رکھتا ہوں، اے نفس اگر تو نے چراغ کی گرمی برداشت کر لی، چراغ کی آگ برداشت کر لی، تو پھر جو تو ارادہ رکھتا ہے ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں. اس نیک شخص نے چراغ پر اپنی انگلی رکھی تو اب نفس نے گرمی محسوس کی، آگ کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ طبیعت بے چین ہو گئی. تو اس شخص نے اپنے نفس سے کہا کیا تو اس سے برداشت نہیں کر سکتا؟ جب تو اس معمولی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا جسے پانی میں 70 مرتبہ بجھایا گیا، یہاں تک کہ دنیا والے اس کو برداشت کرنے پر قادر ہوئے، تو تو جہنم کی اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا جس کی تپش اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے؟ بس اس کا نفس اس خیال سے پھر گیا اور اس کے بعد اسے کبھی ایسا خیال بھی نہ گزرا. تو جب بھی کسی اجنبی عورت کی طرف نفس دیکھنے کا کہے، کسی غیر عورت کے محاسن اور اس کی خوبیوں کی طرف دیکھنے کا نفس مشورہ دے، شیطان سر پکڑ کے اونچا کرے، نظر اس کی طرف پھیرے کہ دیکھ کون ناچ رہا ہے، کون ناچ رہی ہے، گناہوں بھرے چینل دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ. نظریں کالج اور اسکول میں جانے والوں والیوں کی تعاقب میں، تو فوراً ذہن میں لائیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی ڈالی جائے گی، سلائی پھیری جائے گی. تو کیا اے نفس تجھ میں اتنی سکت ہے، تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ اگر اس بد نگاہی کی وجہ سے قیامت کے روز تیری آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری گئی تو تو برداشت کر سکے گا؟ یقیناً تو برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے اپنی نظروں کو جھکا لے. تو خدا کا خوف جب غلبہ پائے گا تو انشاءاللہ عز و جل گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، بد نگاہی سے بچنا آسان ہو جائے گا. جو بد نصیب بدکاری جیسے گندے کام میں ملوث ہوتے ہیں سنیں اور عبرت حاصل کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک زانیوں کے چہروں سے آگ بھڑک رہی ہوگی. ارشاد فرمایا بدکاری تنگ دستی لاتی ہے. ارشاد فرمایا میں نے آج رات دو شخص دیکھے، وہ میرے پاس آئے اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے. اس کے بعد راوی نے پوری حدیث پاک ذکر کی، یہاں تک کہ سرکاری علی وقار دو عالم کے مالک و مختار مکہ مدینے کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ہم تنور کی مثل ایک سوراخ کے پاس پہنچے جس کا اوپر والا حصہ تنگ اور نیچے والا کشادہ تھا، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی، جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو اس تنور نما سوراخ میں موجود لوگ اوپر آ جاتے، یہاں تک کہ وہ نکلنے کے قریب پہنچ جاتے، اور جب آگ بجھ جاتی تو وہ اسی میں واپس لوٹ جاتے، اس تنور میں برہنہ یعنی بے لباس مرد اور بے لباس عورتیں تھیں۔ اور صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 7047 میں ہے کہ ننگے مرد اور عورتیں جو کہ تنور کی مثل سوراخ میں تھے وہ سب زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بہت کمزور ہوں ہرگز نہیں قابل عذابوں کے، خدا را ساتھ لیتے جانا جنت یا رسول اللہ۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والا مسکین جنت میں داخل نہ ہوگا، نہ ہی بوڑھا زانی، اور نہ ہی اللہ عز و جل پر اپنے عمل سے احسان جتلانے والا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ہمیں ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ارشاد فرمایا، اس کے بعد پوری حدیث پاک بیان کی، یہاں تک کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی نافرمانی سے بچو، والدین مینس والد اور والدہ، والدین کی نافرمانی سے بچو کیونکہ جنت کی خوشبو ہزار سال کی مسافت سے پائی جائے گی، مگر اللہ عز و جل کی قسم اسے یعنی جنت کی خوشبو والدین کا نافرمان نہیں پائے گا، قطع تعلقی کرنے والا نہیں پائے گا، بوڑھا زانی نہیں پائے گا، تکبر سے اپنا تہبل لٹکانے والا نہیں پائے گا، بے شک کبریائی رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ جنت کی خوشبو، جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور اتنی خوشبو ہے کہ ہزار سال کی مسافت سے بھی وہ سونگی جائے، مگر جو ماں باپ کا نافرمان ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، اور بڑھاپے کے باوجود بدکاری سے باز نہیں آتا، تکبر سے اپنے تہبن کو لٹکاتا ہے، وہ اس کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سات آسمان اور سات زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت بھیجتی ہیں، اور بے شک زانیوں کی شرم گاہوں کی بدبو جہنمیوں کو اذیت دی جائے گی، زانیوں کی شرم گاہوں کی بدبو سے جہنمیوں کو ایزا دی جائے گی۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں پر ایک بدبودار ہوا بھیجی جائے گی، ہر نیک و بد اذیت میں مبتلا ہوگا، یہاں تک کہ وہ ان سب تک مکمل طور پر پہنچ جائے، ایک پکارنے والا پکارے گا، انہیں اپنی آواز سنائے گا، کہے گا، کیا تم اس ہوا کے متعلق جانتے ہو جس نے تمہیں اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ وہ کہیں گے، ہم نہیں جانتے، مگر اللہ کی قسم یہ ہمیں مکمل طور پر پہنچ چکی۔ کہا جائے گا، جان لو یہ ان بدکاروں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے جنہوں نے دنیا میں توبہ نہ کی، اور بدکاری کے گناہ کو لیے ہوئے اللہ تعالی سے ملے، پھر اللہ تعالی انہیں نظر انداز فرما دے گا، اور نظر انداز کرتے ہوئے جنت یا دوزخ کا ذکر نہ کرے گا۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا، جو زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے جاری ہوگی، عرض کی گئی، نہر غوطہ کیا ہے؟ فرمایا جو زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوگی ان کی شرمگاہوں کی بدبو جہنمیوں کو سخت اذیت دے گی۔ اللہ کی پناہ۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان، جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی میں ایسے مردوں کے پاس سے گزرا جن کی کھالوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو زینت کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے۔ اس کے بعد سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں ایک بدبودار ہوا والے کنویں کے پاس سے گزرا تو میں نے اس میں شدید آوازیں سنی، پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عورتیں ہیں جو زینت کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرتی تھیں اور ایسے کام کرتی تھیں جو ان کے لیے جائز نہ تھے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ قرآن پاک میں اس گناہ کا تذکرہ پارہ 15 بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں کیا گیا اور اس سے قریب جانے سے بھی روکا گیا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، ترجمہ کنز الایمان، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے۔ امیر علیہ سنت کی ہم زیارت کر رہے ہیں، انشاءاللہ عزوجل جلد ہی سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم ایک وادی ہے جس میں سانپ ہیں، ہر سانپ اونٹ کی گردن جتنا موٹا ہے، وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا۔ جہنم میں ایک ایسی وادی بھی ہے جس کا نام جب الحزن غم کا کنواں ہے، اس غم کے کنویں میں سانپ اور بچھو ہیں، ان میں سے ہر بچھو خچر جتنا بڑا ہے، اس کے 70 ڈنک ہے، ہر ڈنک میں زہر کی مشک ہے، زہر کی مشک ہے۔ جب وہ زانی کو ڈنک مارے گا اس کا زہر زانی کے جسم میں انڈیلے گا تو 1000 سال تک اس کے درد کی شدت محسوس کرتا رہے گا، پھر زانی کا گوشت جھڑ جائے گا اور اس کی شرمگاہ سے پیپ اور کچ لہو یعنی پیپ خون ملی پیپ بہنے لگے گی۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں حشر میں قیامت میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ باحیا نوجوان، یہ رسالہ اگر پڑھ لیں تو حیا کے تعلق سے معلومات بھی ملیں گی، حیا کا درس بھی ملے گا اور انشاءاللہ با حیا بننے میں مدد ملے گی۔ ویلنٹائن ڈے، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کا مطالعہ کیجئے کہ اس 14 فروری کے موقع پر جو مرد و عورت تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں یہ کیسا ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، استغفر اللہ، اجنبی مرد و عورت، ایسا کرنا کیسا، اور دیگر بھی جو واہیات اور خرافات کا سلسلہ ہوتا ہے اس تعلق سے آپ اس رسالے میں پڑھ سکیں گے۔ ضرور اس رسالے کو پڑھیے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے اس رسالے کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2، اس سے میں نے بدکاری کے عذابات وغیرہ کا بیان کیا اور ترک گناہ کے انعام کا تذکرہ کیا، اس میں مزید اور بہت سارے وہ بہت ہی پیارے پیارے علوم ہیں اور گناہوں سے انشاءاللہ نفرت ہو جائے گی اس کو جب پڑھیں گے تو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے امیر السنت کی طرف چلتے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا پہلا جو سوال دکھائیں گے اس میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی آپ فوراً اسکرین پر لے آئیے۔ آئیے امیر السنت کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین

دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کریں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس مدنی منہ کو نظر بد سے بچائے. یہ دنیا عرب کا کوئی مدنی منہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ اس خاندان کا چشم و چراغ ہوگا کہ جو خاندان خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم سے محبت کرتا ہوگا. تین سال کا مدنی منا یہاں، مطلب تین سال کا کیا، اس سے بڑے بڑے ہوتے ہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا بیچاروں. یہ اللہ تعالی کی بس عطا ہوتی ہے، قدرتی طور پر اس کو یہ صلاحیت ملی. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے اس نیت سے ذکر اللہ کیا کریں، اللہ اللہ کیا کریں، کہ ان کے منہ سے اللہ اللہ نکلے. اب ان کے آگے گالیاں مکیں گے تو یہ گالیاں مکے گا، اب گھرکیاں نکالیں گے تو گھرکیاں نکالے گا. تو بچہ تو ہے، وہ طبیعت اخاذ ہوتی ہے، بچہ گیا بڑا گیا، یعنی کہ وہ اندر اپنے لے لیتا ہے، جذب کرتا ہے. تو اس طرح یہ بچے جذب کرتے ہیں. تو اب ان کو قرآن کریم والدین نے پڑھایا ہوگا، ان پر خوب کوششیں کی ہوں گی. تو ماشاءاللہ آپ نے ابھی سنا، اللہ کرے کہ ہم سبھی اپنی آل کے لیے یہ کوششیں کریں کہ ان کو قرآن کریم پڑھایا کریں، اور اچھی اچھی باتیں سکھائیں، ذکر اللہ سکھائیں، نعت شریف سکھائیں، اس کی عقل کے مطابق دین کے احکام سکھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان، انت مسلمان نہ گج پاکے یا نہ پاکے، مسلمان کا تھوک پاک ہے. مسلمان کا بھی تھوک پاک ہے اور کافر کا بھی تھوک پاک ہے. البتہ مسلمان کا تھوک کچھ زیادہ ہی والا ہے، ان مانو گے کہ اس کو تو گندی جگہوں پر ڈالنا بھی منع ہے، جیسے پیشاب میں نہیں تھوک سکتے، گندی چیزوں پہ ڈالنا منع ہے، ادب کے خلاف ہے. تو مومن کا تھوک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ملک فیصل استنبول ترکی سے، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ. سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طیب اتاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے، جب برتن میں ایک طرح کا کھانا موجود ہو تو برتن کی ہر جانب کھانا کھا لینا سنت ہے یا نہیں؟ بابا جان دعا بھی فرما دیں،

قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ایک صوتی پیغام امیر السنت کے پاس آیا تھا اور اس کا پھر آپ نے جواب بھی دیا تھا, مختلف مناظر کے ساتھ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. امیر السنت رہنمائی فرمائے ہم یہ کب چلائیں. یہ چلائیں آپ اللہ کا نام لے کر 11 بجے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بابا جان, عمیر انصاری کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس سے بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائے. امید ہے کہ آپ خیر آفیس سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکی بڑی طبی زندگی خیر عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. بابا میرا جو سوال یہ ہے کہ جس طرح لوگ شراب پیتے ہیں تو اس انداز سے پانی پینا کیسا, اس بارے میں اگر کوئی رہنمائی فرما دیجیے. فتح و رضویہ شریف میں ہے کہ شراب کے دور کی طرح پانی پینا یہ بھی حرام ہے, حرام کی ہے, نقالی ان کی, اللہ تعالی محفوظ رکھے. تو جو شراب پیتے ہیں ان کا کیا حال ہوا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ابو بکر اتاری اٹلی کی شہ بریشا سے. باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بیر اور دشمنی ختم کرنے کا روحانی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. باپا جان میری اور میری والدین کی دعائیں مغفرت کیجیے. اللہ عز و جل آپ کی اور آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے. آمین. دشمنیاں ہوتی ہیں تو آپس میں جو دشمنی ہوتی ہے خاص کر اس پر, یا کوئی دشمن تنگ کرنا چاہتا ہے, نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اس موقع پر روزانہ بعد نماز فجر با وضو قبلہ روح بیٹھ کر یا رافعو یا خافضو 500 بار پڑھیے, انشاءاللہ عزوجل آپ پر رحمت کا سایہ ہوگا اور دشمن ناکام و نامراد ہوگا. مدت تا حصول مراد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یا رافعو تو بہت سارے سمجھے ہوں گے, یا خافضو یہ میں لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آسانی ہو. آپ لکھ رہے ہیں, ہم سوال چلا دیتے ہیں. دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. یا رافعو یا خافضو 500 بار, یا رافعو یا خافضو 500 بار روزانہ بعد نماز فجر. خافضو آخر میں دعا دیں, یا رافعو یا خافضو 500 بار روزانہ فجر کے بعد پڑھنے سے اگر کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ ناکام و نامراد ہوگا اور پڑھنے والا سایہ رحمت میں رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام غلام فرید اتاری برمنگم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ سر درد کے لیے کوئی علاج تجویز فرما دیجئے میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے, بے حصہ مفر کی دعا فرما دیجئے. فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان بسم اللہ پیج نمبر 72 یعنی 72 پر کچھ مدنی پھول دیے ہوئے سر درد کے, تو ان میں سے 2 آپ کو سناتا ہوں. نمبر 1, زبان پر ایک چٹکی, چٹکی اس کو بولتے ہیں, ایک چٹکی نمک زبان پر رکھ لیں, زبان پر ایک چٹکی نمک رکھ کر 20 منٹ کے بعد معاف کیجیے زبان پر ایک چٹکی نمک رکھ کر 12 منٹ کے بعد ایک گلاس پانی پی لیں. سر میں کیسا ہی درد ہو انشاءاللہ عزوجل افاقہ ہو جائے گا یعنی اس میں کمی آ جائے گی. البتہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے نمک کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے. نمبر 2، ایک کپ پانی میں ایک چمچ ہلدی ڈال کر جوش دے کر پینے یا بھاپ لینے سے انشاءاللہ عزوجل سر کا درد دور ہو جائے گا. سالن وغیرہ میں ہلدی ضرور استعمال کیجئے. روزانہ 1 گرام یعنی چٹکی بھر ہلدی کھانے والا انشاءاللہ عزوجل کینسر سے محفوظ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو تحریری سوالات ہمیں ملے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں جو میں سوال یہ کرنا تھا کہ اگر فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے روشنی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ سورج نکلنے سے نماز قضا ہو جاتی ہے، روشنی نکلنے سے تو نماز ہو جائے گی؟ ارشاد فرمائیے. روشنی تو صبح صادق کے وقت ہو جاتی ہے، کچھ کچھ ہوتی ہوتی بڑھتی جاتی ہے. سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے سلام پھرنا ضروری ہے. جو ہی سورج کی پہلی کرن نکلی فجر کا وقت ختم ہو گیا، اگر سلام نہیں پھیرا تھا تو یہ نماز جو تھی وہ نہ ہوئی. اب بعض وقت ابر ہوتا ہے، سورج نہیں نظر آتا. اور یوکے وغیرہ میں تو سنا جن دنوں جب سورج نکلتا ہے تو لوگ تو عید سمجھتے ہیں کہ آج تو عید ہے، یعنی وہاں سورج کم نظر آتا ہے، وہ دھند اور اس طرح کا مطلب ہے کہ وہاں اندھار چڑھی ہوئی ہوتی ہے، بارش والا انداز ہوتا ہے، وہاں سن رکھا ہے دیکھا نہیں ہے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، لندن و پیرس کا نظارہ کچھ نہیں. دیکھنا ہے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ آج ہمارے ساتھ جو جام شورو باب الاسلام سندھ پاکستان پاک حامدی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہیں، یہ اور ساتھ ہی بجوات ضیا کوٹ پنجاب پاکستان پاک شریفی کابینہ کے بھی عاشقان رسول اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ضیا کوٹ میں عاشقان رسول کی تعداد واقعی زیادہ ہے نظر آ رہی، پاک شریفی کابینہ جی ماشاءاللہ. مرحبا دونوں کو، مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں بیچاروں نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق کوششیں کی جی، لیکن یہ کثرت و قلت پر قبولیت کا انحصار تو ہے نہیں، اللہ تعالی اخلاص کو دیکھتا ہے. آمین. کوششیں جاری رکھیے، مگر یہ ذرا ہوتا ہے کہ یہ اسلامی بھائی بڑی کوششیں کر کے جب خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرے کا ہوتا ہے تو آپ اسلامی بھائیوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ آج یہ بھی آپ کے اطلاع اگر نہیں ہے تو ہو جائے کہ یہ مدنی مذاکرہ جس کو آج آپ کو جمع کیا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آج مدنی مذاکرہ ہوا ہے، آج آپ کے شہر کے لیے خصوصیت تھی. یہ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے ہوتا ہے، لہذا مدنی التجا یہ ہے کہ ہر ہفتے اپنے یہاں علاقوں میں, اب جیسے آج جو آئیں تو ٹھیک ہے اجتماعی طور پر یہ ہر ہفتے اب یوں جمع نہیں کر سکیں گے, لیکن کم از کم آج جو آئیں ان کو ان کے علاقائی طور پر شہروں کے حوالے سے یا جو ڈویژن یا کابینہ اور علاقوں کے حوالے سے جو آپ کے مدنی مذاکرے دیکھنے کی ترکیبیں ہیں, تو ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ترکیبوں کو مضبوط کریں اور ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں کم از کم یہ آنے والوں سے نیتیں ہوں. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے ماہنامہ فیدان مدینہ کے لیے بھی بستہ لگایا ہو, تو جو آئے ہیں انہیں اس بات کی ترغیب بھی ہو کہ آپ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, تو جاتے جاتے ماہنامہ فیدان مدینہ کی سالانہ بکنگ بھی کرواتے چلے جائیے, ممبر بن جائیے, تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے گھر پر آپ کے پتے پر یا جہاں آپ چاہیں گے جو پتہ دیں گے اس پر ماہنامہ فیدان مدینہ پہنچوا دیا جا سکے گا. تو اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ترکیب ہو. ماشاء اللہ پینافلیکس اٹھا کے اس میں فیضان ماہنامہ جاری رہے گا یہ پڑھا جا رہا تھا, لفظ فیضان مدینہ لکھا تھا یعنی پڑھا نہیں گیا, تو اس کو خالی ماہنامہ نہیں کہنا ہے, تو فیضان ماہنامہ جاری رہے گا. ماہنامہ نہیں, فیضان ماہنامہ, ماہنامہ فیضان مدینہ, صحیح یہ جملہ بنے گا. انہوں نے پین سے لکھا ہے فیضان کے بعد مدینہ فیضان مدینہ, یہ آپ تھوڑا سا اگر سولو ایک ہی دکھائیں گے نا یا آپ کا ماسٹر شاٹ نہیں ہوگا تو ہمیں صحیح نظر آئے گا. ایک پینافلکس جیسے یہ نظر آ رہا ہے, انہوں نے فیضان کے بعد مائی قلم سے مدینہ بھی لکھا ہوا ہے, وہ دکھا دیجئے. اب بھول گئے ہوں گے لکھنا. جی بابا یہ ماہنامہ ٹھیک لکھا ہوا ہے, اب وہ دیوانو کیونکہ قانون تھوڑی لاگو پڑتا ہے, جام شروع والے باب الاسلام. ماہنامہ, اب یہ قوم ہے, ان کو آپ کو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ان کے گھروں میں داخل کرنا ہے, دیکھ لیں آپ, ہے کام ہے, کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب, آپ کی کاوش ہے قبول فرمائے. ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی مدنی التجا ہے. جتنے بھی اسلام بھائی آئے ہیں اس وقت مدنی مذاکرے میں, کہیں بھی آپ جمع ہیں, مدنی التجا ہے کہ نمازوں کی پابندی ضرور بھی ضرور کیجئے. اللہ تعالی ہمیں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد جمع ہوئی ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اللہ ہمیں مستقل نصیب فرمائے. سر پر سبسبز امامے کا تاج بھی سجائیں, مدنی اولیا بھی سجائیں, فیضان مسواک کی بھی آپ نے یہاں پر کچھ لکھا ہوا مجھے نظر تو آیا تھا اپنے پاس, الحمدللہ مسواک شریف بھی رکھیں اور مسواک شریف کا بھی استعمال کریں کہ جو مسواک شریف کا عادی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت اسے کلیمہ نصیب ہوگا. فیضان مسواک, فیضان مسواک, فیضان مدینہ, غیبت کے خلاف جنگ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ ایک سوال اور ہے کہ یہ کہتے ہیں جب مسلمان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے, کیا بچہ وہ اذان سنتا ہے؟ وہ اذان کس کو دینی چاہیے, مولوی صاحب کو یا والدین کو؟ یہ اسلامی بہن کا سوال ہے. کوئی بھی مسلمان اذان دے دے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا اسلامی بہن اذان دے سکتی بچے کے کان میں؟ نامحرم تک آواز تو نہیں جانی چاہیے, البتہ اب مجھے اس کا معلوم نہیں ہے, مفتی صاحب اگر ہوں تو رہنمائی فرما دیں. جیسے اذان کھڑے کھڑے دینی ہے, کھڑے کھڑے دینی ہے قبلہ روح کھڑے ہو کر بچے کو اٹھا کر, یا بچہ بھلے کوئی اور اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھے خود نہیں اٹھا پاتا, تو اذان جیسے نماز کی اذان دیتے ہیں اسی طرح دوسری اذانوں کا بھی مسئلہ ہے. سردار آباد فیصل آباد سے 30 دن کا مدنی قافلہ جو کہ تحصیل گونسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان کے ایک گاؤں میں، ادھر بھی یہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے۔ باپا بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ کرے ہر ہفتے آپ اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ دیکھنے والے بنے۔ ماشاءاللہ نیپال میں بھی کئی عاشقان رسول اس وقت اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور آج امید ہے کہ ان میں سے دو خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی مذاکرے میں کچھ اعلان بھی متوقع تو ہے۔ کہاں پر؟ نیپال گنج میں تربیتی اجتماع جاری ہے، مدنی مشورے ہیں، رکن شورا حاجی بلال اتاری بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو کئی عاشقان رسول وہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے لیے ایک خوشخبری متوقع ہے۔ سوال چلائیے۔ پشتو میں سوال اردو خلاصے کے ساتھ۔ محمد شان علی اطاری، خیبر پختونخوا، خبر نہ زما تعمیر سنت دعمت برکات العالیہ برگاہ کی سوال دے چی باس خلق سلام یا سلام جواب سرا جنت المقام دوزخ الحرام وی دس ویل سنگ دے برائے مربانی زمان اصلاح ہو کئی زما و زما دے والدین دا پارا بے حساب مغفرت دا پارا دعا ہو کئی جزاکم اللہ خیر۔ ان اسلامی میں کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ سلام و سلام جواب میں جنت المقام و دوزخ الحرام بڑھا دیتے ہیں، ایسا کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ ظاہر یہ غلط طریقہ، یہ مذاق میں کرتے ہیں اس طرح اکثر، بلکہ من چلے جو ہوتے ہیں وہ خالی اتنا ہی نہیں کہتے، وہ جب جواب دیتے ہیں نا وعلیکم السلام جنت المقام دوزخ الحرام آپ کے بچے ہمارے غلام، یوں بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سلام بھی سنت کے مطابق کرنا چاہیے اور جواب بھی سنت کے مطابق دینا چاہیے۔ تو سلام ہے السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ مزید 10 نیکیاں، دونوں مل کر ہوئی 20 نیکیاں، وبارکاتہ بھی اگر کہیں گے تو مزید 10 نیکیوں کا اضافہ، تو یوں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو سلام میں بھی اس طرح کہیں، جواب میں بھی اس طرح کہیں، وہ اتنا سلام ہے۔ ومغفرتہ بھی اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی نہ کہا جائے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، بس اس پر کوئی مزید زیادت اور اضافہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد سمعون اتاری، جامع المدینہ بدر پور UK۔ پاپا جان کے بارے کا معیار یہ ہے کہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کا حال کیسا ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اور ساتھ کہتے ہیں آپ کی دعا ہے، تو جب دیکھا جائے تو وہ سائن بھائی ان کے لیے دعا نہ کرتا ہوگا۔ اسی طرح جب پوچھتے ہیں گھر والے کہتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو ان کے گھر والوں کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح آپ کی دعا ہے کہنا یا گھر والوں کے لیے کہنا کہ وہ ٹھیک ہے، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ یہ عام طور پر ایسا ہے ضرور کہ عوام خواص سبھی بولتے ہیں کہ جب کہیں گے ملاقات کریں گے پوچھیں کیا حال ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا چاہیے، بازیوں بولتے ہیں، چلو یہ دعا چاہیے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کنفیوژن ہی نہیں، تو دعا کا دعا کی درخواست کر رہا ہے مدینہ مدینہ، باقی آپ کی دعا ہے تو یہاں شاید ساحل کو یہ ہوگا کہ یہ پتہ کیسے چلا کہ آپ کی دعا ہے۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو یہ بے سوچے سمجھے آدمی بولتا ہے، تو اس میں تو اب کوئی حکم لگے گا نہیں۔ اچھا، یا یہ ہوتا ہے کہ حسن زن ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرے لیے دعا کرتا ہوگا، تو یوں یہ مت کہتا آپ کی دعا، کیونکہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی تو دعا کرتا ہے ساری امت کے لیے، تو امت میں میں بھی شامل ہوں، یوں کر کے یعنی یہ تاویل بن جائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ آپ کی دعا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک دم سے کسی پر اور اس طرح کے جملوں میں وہ جھوٹ کا حکم نہیں لگے گا۔ یا بعض اوقات ہے کہ حسن زن ہوتا ہے کہ بھئی اس کی دعا سے ٹھیک ہو گیا یا فلاں کی دوا سے ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر کو کہے گا کہ آپ کی دوا سے ٹھیک ہو گیا, تو اب حقیقت میں تو پتہ نہیں ہے, اللہ جانتا ہے کہ یہ کس طرح ٹھیک ہوا, اسی نے شفا دی, لیکن سبب دوا بنی, دعا بنی, یہ اس کا بندے کو کنفرمیشن نہیں ہوتا, یقینی معلومات نہیں ہوتی. لیکن وہ حسن زن کی بنا پر کہ ڈاکٹر نے جو دوا دی اس سے مجھے ٹھیک ہوا, تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح یہ کہ کسی بزرگ سے دعا کروائی یا دعا کے لیے کہا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا, تو اب یہ حسن زن قائم ہوا کہ ان کو دعا کا بولا نا تو میرا کام بن گیا, یا انہوں نے دعا کی تو میرا کام بن گیا, تو یوں کہا کہ فلاں کی دعا سے مجھے ٹھیک ہو گیا, یا فلاں کی دعا سے میرا مسئلہ حل ہو گیا, یا آپ کی دعا سے میرا کام بن گیا. تو یہ اس نے زن کی بنا پر کہا, تب بھی کوئی عرض نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, نہ یہ جھوٹ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ حسن رضا بن علی رضا, ماشاءاللہ اللہ تعالی نظر بس سے بچائے, آمین. بہت دور ہو گیا ہم سے, یہ ہمارے روز کے روز کا گاہک ہے میرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حسن رضا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, ابھی حیرت میں ہوگا نا یہ, ماشاء اللہ. سوال چلائیے. امیر اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, نبی کون ہوتا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا ضروری ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو, اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں, نبی تو بشر کے ساتھ خاص ہے, رسول بشر کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں, اور انبیاء سب بشر انسان, اور مرد نبی جو ہے نا وہ بشر ہوا اور انسان مرد بھی, عورت کو نبیہ نہیں ہوئی. تو نہ عورت نبی ہوئی نہ جنات نبی ہوئے, صرف انسان بشر نبی ہوئے اور رسول فرشتے بھی ہوئے. البتہ اللہ عز و جل پر نبی بھیجنا واجب نہیں, اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے, نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے, خاص فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ. لیکن یہ بتا دو کہ اب نبوت ختم ہو گیا, اب کسی پر وحی نہیں آئی ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ فائنل عقیدہ ہے, اس میں ذرا بھی قیلو قال کرے گا تو ایمان جات دو بیٹھے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی, اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب تشریف ضرور لائیں گے دنیا میں, یہ بھی پہلے کے نبی ہیں نا, کوئی نئی نبوت تو ان کو ملے گی نہیں, اور یہ تشریف بھی لائیں گے لیکن انجیل مقدس کی تعلیمات عام نہیں فرمائیں گے بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات عام کریں گے. پیارے آقا نبی, ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عام کریں گے, سنتیں عام کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لی مگر پچھلی کتابوں کا ذمہ نہیں لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور قرآن کریم کے کتاب اللہ ہونے پر کوئی دلیل ہو تو ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالی نے اپنے ذمے رکھی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں، لہذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، یعنی ایک نقطہ بھی نہ کم ہو سکتا نہ بڑھ سکتا ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے۔ تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنائی۔ اور قرآن کریم کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے، وہ قرآن کریم خود اعلان کر رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل چھوٹی سی صورت کہلاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، تو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کر کوششیں کی مگر اس کی مثل یعنی اس جیسی ایک سطر ایک لائن بھی نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ اسلامی بہنیں یہ یاد رہے کہ انجیل مقدس، تورات شریف، زبور شریف اور دیگر جو بھی صحائف اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب کے سب کلام اللہ ہیں، ان کا بھی انکار کفر ہے، ان کو کلام اللہ نہ کہنا یہ بھی کفر ہے۔ جو منزل من اللہ ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں، جو اللہ نے نازل کیا وہ کلام ہے، البتہ بعد والوں نے آسمانی کتابوں میں جو مطلب خرد برد کیا ہے، کمی بیشیاں کی ہیں، یہ وہ منزل من اللہ نہیں ہے بلکہ یہ خائنین ہیں جنہوں نے ایسا کیا۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی مذمتیں آئی ہیں، اصل جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو ہے وہ ساری جو کتابیں آسمانی ہیں ان سب پر ہمارا ایک ایک حرف پر ایمان ہے، ایک ایک حرف کا ایک بھی حرف کا انکار نہیں ہو سکتا، ہر حرف پر ایمان ہے جو منزل من اللہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ عورتوں کی اذان کے تعلق سے بہار شریعت جلد اول حصہ سوم میں ہے، عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، کہیں گی گناہگار ہوں گی، اور اعادہ کی جائے یعنی اس کو دوبارہ لوٹایا جائے عورت کی اذان کو اور اقامت کو۔ سوال ابھی یہ اذان جو ہے نا، اذان و اقامت، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ نماز والی اذان و اقامت ہے، لیکن یہ کہ بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے نہیں، ابھی اس کا جواب یہ نہیں ہوا، اس کا جواب پتا نہیں ہے مجھے، یہ آیا اسلام بھائی نے بھیجا تو میں نے پڑھ کے سنا دیا. ٹھیک، یہ اگر مفتی صاحب شاید تشریف فرما نہیں آج. جی اچھا، ایک جواب عطا فرمائیں، یہ ابھی آپ کے سامنے کچھ ہے نا، اسی پر سوال آیا ہے. کہتے ہیں کہ امیر سنت سے سوال ہے، آپ کے سامنے بوتل پر مسواک کی زیارت ہو رہی ہے اور بوتل پانی پینے کی ہے، کیا یہ پینے کا ہی پانی ہے اور کیا یہ مسواک پانی میں ڈبوئی ہوئی ہے اور کیا اب بھی ایسے پانی کو پی سکتے ہیں؟ سوکھی سوکھی ہے، خشک ہے، یہ اس میں وہ اٹکائی ہوئی ہے، پانی نیچے ہے، تھوڑا پورا اوپر تک بھرا ہوا نہیں ہے. اگر پانی میں یہ ڈوب بھی جائے مسواک تو پینے میں کیا حرج ہے؟ ناپاک تو نہیں ہے، مسواک تو سنت ہمارے آقا کی سنت ہے، برکت والی ہے، تو اس میں نہ شرن کوئی حرج اور طبن بھی کوئی حرج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے تو مسواک کو تو چبا کر، جو مسواک کرتے ہیں نا چبا کر، اس کا جو لعاب بنے نا وہ پی جائے نا، تو یہ آنکھوں کی روشنی کے لیے مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ لوگ نا اٹلی کے ماشاءاللہ عاشقان رسول کی زیارت ہو رہی ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، ماشاءاللہ کوشش کی ہے آپ نے، اللہ تعالی آپ کو اور برکت اور ہمت دے، آتے ہوئے ہفتہ وار اگلے ہفتے اس سے زیادہ تعداد میں انشاءاللہ عاشقان رسول جمع کیجیے گا. ماشاءاللہ اٹلی جیسے ملک میں اتنے سارے جمع ہو جانا، وہ گھڑی کے ٹائم میں بھی فرق ہوگا میرا خیال ہے، تین گھنٹے کا ہے نا، تین گھنٹے تین سے چار گھنٹے کا، چار گھنٹے کا فرق ہوگا. آپ ایک بار اٹلی ہوگی، آپ ایک بار اٹلی پہنچے پھر دیکھیں بابا اٹلی کے اندر عاشقان رسول کتنی تعداد میں. آپ کو لے جاؤ یار، یہ بھلے دعوت نہیں تھے، میں آنے کے لیے تیار ہوں. یوں تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اٹلی میں اگر آنے کا انتظار تھوڑی ہوتا ہے، اگر اٹلی میں اگر سنو تو بڑا بیان آپ کا ہو جائے نا، تو شاید میرا گمان ہے آپ یہ فیصلہ، وہ ایسے مبالغہ کر رہا ہوں کہ ایک فیصلہ مشکل ہو جائے گا کہ میں تو پنجاب میں بیٹھا ہوں کہ میں اٹلی کے کسی شہر میں بیٹھا ہوا ہوں. یوں ہے، پھر تو آپ نے شوق یعنی اور بڑھانے کی کوشش کی ہے، اس کا مطلب یہ میرے آنے تو دیں گے نا، بھلے دعوت نہیں دے، میں آؤں تو آنے دینا میرے کو بیان سننے کے لیے آ جانا. ہماری حاضری ہوتی ہے تو آپ کی آمد کے مطالبے بھی رہتے ہیں، تو یہ ہے ماشاءاللہ. یہ یورپ کا ایک ملک ہے اٹلی میں ہے، یونان گریس ہے، اسپین ہے، اس طرح جرمنی ہے اور اس طرح کے کئی اور فرانس ہے، ان شہروں میں اگر ان ممالک میں جانا ہو تو اجتماع دیکھنے سے تعلق رکھیں گے الحمدللہ. ماشاءاللہ اٹلی والوں کا اتنا تذکرہ ہوا، دیکھو مدنی قافلوں کی خوشخبریاں کتنی آتی ہیں، آج ان کا تذکرہ ہوا ہے. ضیاکوٹ والوں کا بھی ہم نے تذکرہ کیا بابا، ان سے تو آپ نے مدنی قافلے نہیں مانگے، اتنی بڑی تعداد ضیاکوٹ والوں کی بھی جمع ہے، ایسا نہیں ضیاکوٹ والوں کا تذکرہ ہوا، ان کا زیادہ ہوا ہے. آ جائیے ضیاکوٹ والوں، بجوال سر پر اماموں کا تاج، مدنی اولیے باب الاسلام سین، مدنی قافلے جام شروع، باب الاسلام سین پاکستان پاک حمیدی کابینہ، آپ بھی سارے سارے نیتیں کریں، اللہ تعالیٰ سچی نیتیں اچھی نیتیں نصیب فرمائے، مدنی قافلوں کی مدنی وہ نیتیں اللہ کرے کہ ہم بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں اور لکھوانے بھی کامیاب ہو جائیں. مدنی مشورہ ہے کہ سال بھر کے مدنی قافلوں کی تاریخیں لکھوا دیا کریں کہ کس ماہ میں کس تاریخ کو سفر کروں گا، جو نیت بنتی ہے وہ لکھوا دیں اور پھر ذمہ داران ان کو یاد دہانی کرواتے رہیں. رب کریم نے چاہا تو مدنی قافلوں میں آپ کے اضافہ ہوگا. سوال چلائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حضرت. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا پیج پر آپ کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا آپ جوابات کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ دیگر جو لوگ ہوتے ہیں اور پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر ہونے والی باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں؟ جناب مجھے بھی میدان میں رنگ میں لانا ہے، اللہ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے، اب عید اعتراض آپ کا کیا جواب دوں؟ یہ تو مطلب یوں کھانستا ہے اور یوں چھینک مارتا ہے تو یہ یوں کائے کو بولا اور اون کائے کو بولا، اب اس کے مطلب اب اتنا وقت کہاں سے لائے بندہ؟ تو یہ عام طور پر اس میں بھیجا اعتراضات ہوتے ہیں، ہاں کوئی ایسا اعتراض مجھ تک پہنچے نا کہ جس کا جواب مجھ پر دینا ضروری ہو واجب ہو تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں، جیسے کوئی شرعی حکم ہے اور میری کسی عالم دین نے اس میں شرعی طور پر پکڑ کی ہو تو اس کا جواب تو مجھے دینا وہ ایک الگ بات ہے جبکہ مجھے پتا چلے، ورنہ اب یہ ایک مطلب سوشل میڈیا میں لوگوں کو کام ملا ہوا ہے، یہ شاید ایشو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایشو ملے اور بس وہ ٹائم پاس کریں اور ہر ایک کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، ایک عادت ہوتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے اور ایک ایک لمحے کے بارے میں قیامت کے روز ہم سے سوال بھی تو ہونا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کیا، ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ تو اس طرح سوشل میڈیا پر جو یہ سوشل میڈیا وار جو ہے نا، اس میں بعض اوقات بڑے دل آزار معاملات ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ مجھ پر بھی طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، عجیب و غریب اعتراضات ہوتے ہیں، بعض اوقات میری تصویر کے ساتھ کچھ اور بھی تصویریں جوڑ کر، یہ اب ساری ٹیکنیک ہیں اور مجھے بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اب پتہ نہیں میں نے کیا کسی کا بگاڑ لیا ہے، کسی کی کیا جائیداد میں نے دبا لی ہے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ میں تو سچی بات ہے کہ میرا ذہن یہ ہے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عذاب نہ کرے، ورنہ میری دل آزاری کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ سوشل میڈیا تو کل کی بات ہے، جب سے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا نا، بس جیسے ہی دعوت اسلامی نے اٹھان لی نا تو طرح طرح کے اعتراضات، اس میں کئی ایسے اعتراضات جس کا کوئی سر پیر نہیں، یہ ہونے شروع ہو گئے، اشتہار چھپنے شروع ہو گئے، کتابیں لکھنے والوں نے لکھی، تو میں نے نہ کسی اشتہار کے جواب میں اشتہار چھاپا نہ کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب چھاپی میں نے، الحمدللہ، مطلب جو مجھے تو کام کرنا تھا، ورنہ یہ 200 ممالک میں یہ پیغام کیسے پہنچتا، میں جواب دیتا سامنے سے جواب الجواب آتا، وہ اگلے کو تو مطلب کام چاہیے نا، اب وہ اپنا اپنا حصہ ہے، وہ یہ کام کرے، اپنے یہ کام کرے، مزید بھرو تحریک والا، نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے والا ہم کام کریں۔ تو اس لیے مطلب بہت دل آزار باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ میرا جذبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو میری وجہ سے عذاب نہ کرے، اور میں تو صحیح بات ہے کہ ایڈوانس میں سب کو اپنے ذاتی حقوق جو ہے وہ معاف کر چکا ہوں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو جو میرا دل دکھاتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے تحریرن تقریرن، میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی ان کو معاف کر دے، اور اے اللہ میرے دل کا درد تو جانتا ہے، وہ درد ان کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں تیرے نام کا ڈنکا بجانے کی کوشش کر رہا ہوں، اولائے کلمۃ الحق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ تو قبول بھی کر لے، اور جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی سچی توبہ نصیب کر کے میرے ساتھ مل کر یہ دین کا کام کرنا نصیب کر دے۔ تو میں نے اپنے حقوق تو سب کو معاف کیے، سوشل میڈیا پر جتنا بھی میرے خلاف جو بولتے ہیں مسلمان ہیں ان کو سب کو معاف، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور مجھے بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ وہ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں نصیب کر دے۔ اپنے مطلب کیوں کسی کا برا بولیں، کیا ضرورت ہے؟ ہم برا بولیں گے، برا بھلا بولیں گے، ایسے کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا، وہ کیا اگلا مان جائے گا، مخالفت چھوڑ دے گا؟ بعضوں کی تو مظاہرے کی ایک عادت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں نے یہ جملے بولے ان پر بھی کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے، طرح طرح کی ہو سکتا ہے بدگمانیاں بھی کی جائیں گے۔ تو اب میں یہ بولوں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں بہت ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں ڈرنے والا ہوں، اور میں اس کی مخلوق سے بھی ظاہر ہے کہ ڈرتا ہوں. میں مطلب مجھے ایک بار کسی نے کہا کہ آپ تو موت سے نہیں ڈرتے نا، میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں سرمایہ دار تھا، بڑا آدمی تھا، اس کے سامنے ویسے ہی آدمی مروت میں جھوٹ بول دے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں. جب بھی تو مطلب میرے ساتھ یہ حارثین ہوتے، انہیں حارثین ہوتے تھے، تو کوئی حملے کی شاید کوئی اطلاع تھی، اس کو بولا آپ تو ڈرتے نہیں ہیں نا. میں ڈرتا ہوں، یہ بھی تو حارثین ہے میرے ساتھ. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صاف ستھری بات، سچی بات بندہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اب اپنے جھوٹ بولیں بندہ تو چلو واہ واہ کر دے، کر بھی دے نہ بھی کرے، اور رب ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہم جو بھی بولتے ہیں، جو بھی لکھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، سب کچھ میرے رب کو پتا ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور یہ سب قیامت کے دن سب کا حساب ہے. اس لیے بہت ڈر ڈر کر، ڈر ڈر کر، پھونک پھونک کر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سمجھانے کے حوالے سے، مجھے اگر کوئی اس طرح مجھ پر اگر واجب ہوا، اگر کسی نے میری اس طرح کی کوئی بات کی میرے بارے میں، تو میں انشاءاللہ، تو کیا آپ کو کوئی بات آپ کے بارے میں یا آپ کی دعوت اسلامی کے بارے میں کوئی بات پہنچانی ہے، تو کیا اس کے پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اس کا تذکرہ کریں، یا پہنچانے کا کوئی انفرادی ذریعہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ورنہ وہ یہ ہوگا بھائی، جب آپ نے کام بھی میڈیا پر کیا ہے تو ہم نے آپ سے سوال بھی میڈیا پر کر لیا، تو کیا یہ بھی کوئی جواب ہے؟ یہ طریقہ کار غلط ہے. ایک پرانا واقعہ یاد آیا مجھے، ایک تھے مطلب شخصیت تھی، وہ مائک پر میرے بارے میں بس جو سمجھ میں آتا تھا بےچارے بولتے تھے. اب ایک بار ایسا مجھے، میں تو کبھی ان کے بارے میں مائک پر نہیں بولا تھا، میری پرانی مطلب ترکیب ہے، ورنہ میں دعوت اسلامی کی یہ خدمت میرے ہاتھ میں نہ آتی، میں انہی معاملات میں الجھ کر شاید رہ جاتا. تو ایک بار ایک بزرگ تشریف لے آئے جن کو یہ بہت مانتے تھے، اور اس بزرگ نے مجھے یاد کیا. میں پہنچا، یہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مائک والے شخصیت ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. بزرگ نے بڑی شفقت مجھ پر فرمائی، موقع پا کر میں نے بھی عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت ان کو سمجھائیے، یہ مجھے مائک پر سمجھاتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ نے مجھے طلب فرمایا میں حاضر ہو گیا. جب بھی میں کوئی میری خطا ہو بھول ہو تو یہ مجھے طلب کر لیا کریں، مجھے سمجھا دیا کریں، کیونکہ ایک طریقہ ہے مائک پر تو سمجھانے سے ظاہر بندے کو ضد بھی تو پیدا ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. بس وہ دن آج کا دن، اس کو برسوں پرانی بات ہے، اس وقت تو مطلب میرے ساتھ تو حارث وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، پرانی بات ہے. تو بس الحمدللہ اس دن کے بعد کبھی انہوں نے مائک پر میرے بارے میں اچھی رائے تو بیان کی ہے، کبھی منفی رائے میں نے نہیں سنی، اور ان سے یوں کہہ سکتا ہوں کہ میری دوستی بھی ہو گئی اس واقعے کے بعد. میں نے اپنائیت میں یہ میرے اپنی موقع پا کر میں نے کر دی بات. تو طریقہ یہی ہے کہ وہ ایک صحابی کا قول بھی کہ جس نے کسی کو سب کے سامنے، جس نے کسی کو تنہائی میں سمجھایا، اس کو مزین کیا، اس کو زینت دی، اور سب کے سامنے سمجھایا تو اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. تو سب کے سامنے سمجھانے کا تو واقعی یعنی کہ ہر موقع ہر بات نہیں ہوتی جو سب کے سامنے سمجھائی جا سکے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھانا، اب میں سمجھ بھی گیا، میں نے رجوع بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، اگر غلطی ہی ہے میری، تب بھی یہ ہزاروں لاکھوں تک پیغام پہنچ گیا، غیر مسلموں نے فائل بنا لی، ادھر مشہور آدمیوں کی فائلیں غیر مسلم بھی بناتے ہوں گے، بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو یہ تو سب ہونے کا تو ہو گیا. تو اس لیے واقعی اچھی توجہ دلائی آپ نے کہ اکیلے میں سمجھائے یا کوئی لیٹر بھیج دے، کوئی ایسی صورت ملاقات کی ممکنہ صورت ہو تو ملاقات کی ترکیب کرے. اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نا اس طرح کے سوشل میڈیا کے جو یوزر ہوتے، تو بہرحال کوئی بھی ایسا اچھا طریقہ کرے کہ جس سے مطلب ہے کہ فتنہ نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، ورنہ میں تو اپنے لیے اصلاح کا تو اتنا الحمدللہ کوشا ہوں، مجھے بارہ میں برائے راستوں اور اپنا رجوع کر لیتا ہوں، کوئی بھول ہوتی ہے تو ازالہ کر دیتا ہوں، یہ تو جو دیکھتے رہتے ہیں مدنی مذاکرہ ان کو پتا ہوتا ہوگا، اپنے سے چھوٹی عمر کے یہ جو مفتیان اکرام تشریف لاتے ہیں سب کے سب میرے بچے ہی تو ہیں، ہاں سب چھوٹے چھوٹے ہی ہیں اور میرے یہ تقریباً سب اتاری ہیں، میں آپ دیکھتے نہیں کہ ان سے پوچھتا رہتا ہوں اور یہ جب جواب دیتے ہیں تو ان سے الجھتا نہیں ہوں، مان لیتا ہوں، کبھی اپنا اشکال بھی وارد کر دیتا ہوں، تو یہ آپ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی معاذ اللہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، اور اب اس عمر میں کیا دکھاوا کرنا تھا، اب 70 سال کی طرف جا رہا ہوں میں، تو مرنے کے نا موت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اگلا، واقعی بولتا ہوں، بالکل میں مطلب یعنی کہ اندر سے تو بالکل خوف زدہ رہتا ہوں بارہا، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ روتا ہوں تو رویا نہیں جاتا کہ اب بس انقریب بولیں گے اٹھاؤ اس کو، اور اعلان ہو رہا ہوگا کہ اتنے بجے نماز جنازہ ہے، اب ایسی جس کی کیفیت ہو کیا یار خاما خا کے جھگڑے لے کر بیٹھے گا اب مسائل کھڑے کرے گا، تو یہ کہ چلو ایک بوڑھا ہے وہ ڈرتا ہے، ڈرنا چاہیے، لیکن نوجوانوں کو بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ بوڑھا کھاٹ پر رہ جاتا ہے پڑا کھانستا رہتا ہے، اس کا جوان بیٹا جوان پوتا دیکھتے ہی دیکھتے قبر کی سیڑھی اتر جاتا ہے، اور جوانوں کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں، بوڑھا تو کوئی کوئی بڑھاپے کی منزل پر تو کوئی کوئی پہنچتا ہے، مطلب تقریباً تو نوجوانوں ہی کی اموات ہو رہی ہیں، نوجوان یا ادھیڑ عمر کے، تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا حقیقی خوف نصیب کرے، اگر حقیقی خوف خدا دل میں جاگ بوجھی ہوا نا تو کبھی بھی کسی مسلمان کو رسوا کرنا دور کی بات، اس کی سوچ بھی نہیں بنے گی، ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم اس کو اپنے نفس کی خاطر کسی کو رسوا کریں اور ذلیل کریں، اللہ تعالی ہم کو مطلب ذلت سے بچائے، دونوں جہاں کی عزت نصیب کریں، زوال نعمت سے بچائے، تو اخلاص پیدا کریں، خوف خدا رکھیں، سوشل میڈیا کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کو مطلب ہے کہ آخرت کا نفع ہو، دیکھو ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں کہ جنہوں نے صرف وہی کام کیے جس میں ثواب ملے، ایسے کام کیے نہیں جس میں ثواب نہ ملے، کبھی کوئی فضول لفظ بولا نہ فضول کام کیا کبھی بھی نہیں، ہمیشہ مطلب ثواب کا کام کیا، اللہ کی رضا کا کام کیا، کوئی سانس میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیکار نہیں گئی، ہر وقت اللہ کی یاد رہی، تو کاش کچھ تو ہم کو مطلب ہے کہ نصیب ہو جائے، کچھ تو کوشش کر لی جائے، فالتو کام فالتو باتیں مذاق مسکریاں اس کی ٹانگ کھینچنا اس پر کیچڑ اچھالنا بھائی یہ دھندا رہ گیا ہم لوگوں کا، اللہ تعالی ہم کو اور سارے مسلمانوں کو ساری امت کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بس ہدایت نصیب کرے، ہم سب نیک بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں اور نمازی بنانے والے بن جائیں، سنتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو سنتوں پر عمل کروانے والے بن جائیں، یہ انداز جو بھی آپ نے مسلمانوں کو اگر مسلمانوں کو ہم راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کم از کم کم از کم کسی مسلمان کی ایزا کا باعث تو نہ ہی بنے، صلی اللہ تعالی علی محمد، ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے بہت ہی بہت ہی بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، بالخصوص یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا تحریرات کے ذریعے جو اس طرح کے مصروفیات میں مصروفیات لے لیتے ہیں، اور پھر جناب وہ کیونکہ دو افراد نے لکھ کر بھیجا، اب اس میں سینکڑوں ہزاروں جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں اور رائے پر رائے دینا شروع کرتے تھے، اور پھر اندر آپس میں لڑائی جھگڑے اور انتہائی بد اخلاق بدتمیزی والا ماحول بھی پیدا ہونے کے وہ چانسز ہوتے ہیں، اب یہ کہ میں یہی عرض کروں گا امیل سنت سے تصدیق یا جو بھی آپ فرمائیں کہ یہی انداز جو امیل سنت نے آج ہمیں عطا فرمایا کہ میرا یہ انداز ہے، تو یہی انداز تمام دعوت اسلامی والوں کا ہونا چاہیے اور والیوں کا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ کسی بھی چیز پر اپنے کامنٹس دیتے رہیں اپنی رائے دیتے رہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اتنے مدنی کام ہیں کہ اگر دعوت اسلامی والے صحیح معنوں میں ہم بن جائیں اور ہمیں رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے, صبح سدائے مدینہ بھی لگانی ہے, فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کرنی ہے, اس کے بعد مدنی حلقہ بھی لگانا ہے, اور اس کے بعد ہمیں رزق حلال یا اس طرح کی دیگر جو زندگی گزارنے کے لیے معاشی جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ, پھر ہمیں اللہ کا دورہ, ہمارے یہ مدنی دورے بھی ہیں, ہمارے مدنی قافلے بھی ہیں, ہمارے فکر مدینہ بھی ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے, تو چوک درس بھی ہے, تو نیکی کی دعوت بھی ہے, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنا ہے, مدنی مذاکروں کی تیاریاں کرنی ہے, پھر ماشاءاللہ اتنے مدنی کام ہیں, پھر شعبہ جات اتنے مد 100 سے 103 سے زیادہ شعبہ جات ہیں, اتنی دعوت اسلامی کی مصروفیت ہے, اتنی مصروفیت ہے کہ آپ کو بیان کیا کروں. اب ایسے میں ہم کے پاس ٹائم کا ملتا ہے دعوت اسلامی والوں کو کہ یہ کسی چیز میں اسے پڑھ جاؤں جوابات دیں. امیر سنت کے اس مزاج مبارک اور انداز مبارک کو اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی کام اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. عبادت میں گزرے میری زندگانی, عبادت میں گزرے میری زندگانی, کرم یا الہی, کرم یا الہی, کرم یا الہی, میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر فنا یا الہی, کرم یا الہی, کرم یا الہی, میرا ہر عمل بس تیرے مدرسۃ المدینہ خدا داد کالونی میں پڑھتے تھے. 22 پارے ناظرہ انہوں نے کمپلیٹ کر لیے تھے. ان کا نام تھا رومان اتاری بن سلیم. انتقال سے 3 دن پہلے ان کو جو ہے بخار ہوا, اور جب بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو ان کے والد صاحب ایک بڑے اسپتال میں ان کو لے کے جا رہے تھے, ان کے گھر والے, تو اچانک ان کا جو ہے راستے میں انتقال ہو گیا. اور یہ جو مدنی منع تھے, یہ ہمارے مدنی چینل پر بیانات وغیرہ بھی کرتے تھے, دیگر سلسلوں میں بھی آتے تھے, اور ان کا ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے جو ان کی نماز جنازہ ان کے قاری صاحب اور جس مسجد میں یہ نماز ادا کرتے تھے نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. تو نمازوں کی بھی چند تاثرات ہیں, اور ان کے ایک والد صاحب کا جو ہے ایک سوال بھی ہے. مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ, اسی طرح یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھتا ہے, اور اللہ نے چاہ تو بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے وابستہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مصروف رکھیں اور مدنی کام کرتے رہیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں, مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کرتے رہیں. سوال چلائیے. پر یہ ایک عرض کرنی تھی, یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے بغض و کینہ, تقریبا 82 صفحات کی یہ کتاب ہے. اس کے صفحہ 64 پر جو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب جو قول ہے, تو یہ سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیاں ہیں, ان کا یہ قول لکھا ہے اس کے اندر, اسی مضمون کا جو باپا آپ نے فرمایا ہے. جی چلائیے. مرحوم رومان اتاری بن سلیم کم عرصے میں ناظرہ کے 22 پارے الحمدللہ تجوید و قرات کے مطابق پڑھ چکے تھے. تعلیمی کیفیت بھی ان کی ممتاز تھی. جب بھی کسی چیز کا ذہن دیا جاتا تھا ان کو, ہر کام میں الحمدللہ آگے آگے ہوتے تھے. سورہ ملک یاد کرنے کا ذہن دیا گیا تھا تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے ایک ہفتے کے اندر ہی سورہ ملک یاد کر لی. الحمدللہ وہ روزانہ صبح سب سے پہلے ہی سبق سنایا کرتے. پورے 12 ماہ میں ممتاز سے نیچے ان کی کارکردگی نہیں. یہ 2 ماہ کی ان کی مدینہ مات کی کارکردگی ہے, ربیع الاول اور ربیع الاخر, جس میں الحمدللہ عز و جل 40 مدنی امات پر ان کا عمل ہے. ہمارے مدنی منع رومان اتاری کو اسماء الحسنی اللہ عز و جل کی 99 نام یاد تھے. رسول خدا آہنا کامیاں ہائے بربادیاں, آہنا کامیاں ہائے بربادیاں. الحمدللہ رومان بھائی بہت اچھے تھے, ہمیں سبق سب کی منزل اور اسلام کی بنیادی باتیں یاد کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش عطا فرمائے. اس مسجد میں وہ ماشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور وہ غالباً 9 یا 10 سال کے مدنی منع تھے. بہت پیارا بچہ تھا, بہت اچھی طرح سے سب سے ملتا تھا, سلام دعا کرتا تھا, اور اللہ تعالیٰ میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کے والد کو دادا کو بہت لاڈلے تھے, اپنے والد دادا کے ایک ہی بیٹا تھا. مدنی چینل کے کم سن مبلغ بھی تھے. ہر ہفتے کو عشاء کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت پاک سے ہو جاتا ہے, اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کیجیے اور دوسروں کو بھی شرکت کروائیں. میرا ایک ہی بیٹا تھا جسے میں نے مدرسۃ المدینہ میں تعلیم کے لیے بھیجا, وہ وہاں پر 22 پارے پڑھ چکا تھا, اور سنتوں پر عمل کرنا اسے وہاں بہت اچھی طرح سکھایا گیا, اور بہت با ادب رہتا تھا, اور گھر پر جب بھی آتا تھا تو کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, بڑوں سے بات کرنا بہت با ادب ہوتا تھا, اور سب سنتوں کے مطابق ہوتا تھا. بہت تھوڑے سے وقت میں اسے بہت ساری چیزیں سیکھیں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میری نیت یہ تھی کہ میرا بچہ حافظ بنے, عالم بنے, مفتی بنے, اب اس کا انتقال ہو چکا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے اب اس کا ثواب ملے گا یا نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی اس مدنی منے کو کروڑ کروڑ جنت کی باہریں عطا فرمائے اور اسے اپنے والدین کے لیے ذخیرہ کرے. اور اس میں تو یہ عرض کروں گا کہ یقیناً ایک نیت کا ثواب, بلکہ قرآن روایتوں میں تو یہ مضامین موجود ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھانے پڑھانے کے, خلاصہ کر رہا ہوں, قرآن سکھانے والوں والے والدین کو تو قیامت کے روز تاج ان کے سروں پر سجایا جائے گا. تو بڑا انعام اور اکرام ہے. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اتنے ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول جو اس مدنی چینل پر یہ دیکھ رہے ہیں, اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ابھی کہتے ہیں نا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے, تو عمر کہاں باقی ہے, ہماری سانسیں پوری ہونے تک ہی موقوف ہے. اب یہ مدنی منا جتنی سانسیں دنیا میں لے کر آئے تھے وہ سانسیں پوری کر چکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. سبب مختلف بنتے ہیں دنیا سے جانے کے, کسی کا بخار تو کسی کا ہارٹ فیل تو کسی کا کیا, کسی کا کیا, کسی کا کیا, کسی کا ایکسیڈنٹ, کسی کا کوئی اور واقعہ بنتا ہے, اسباب بنتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جانا تو ہے نا, تو سانسیں پوری ہونا یہ مین ہے. اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی سانسوں کی گنتی اب کتنی باقی ہے, ابھی کتنے سانسوں کی اس کی کوانٹیٹی باقی ہے کہ جتنی اس نے لینی ہے. یہاں سانسیں پوری ہوئی یا رسک پورا ہوا, اس سے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو اے کاش ہم اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے مدنی منوں کو, اپنی مدنی منیوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف لائیں, حدیث کی تعلیم کی طرف لائیں اور نیکی کے راستے کے اوپر چلائیں کہ یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی ہو اور ہمارے لیے اچھا یہ کہ اب ہم دنیا سے چلے گئے, ہمارے پیچھے ہماری اولاد اگر نیک ہے اور دعا کرتی ہے ہمارے لیے, تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گی. تو رب کریم اس مدنی منع کو کروڑ کروڑ جنت کی باہر عطا فرمائے, خریق رحمت کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے والدین کو اور ان کے دیگر لوائقین کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر بھی دے اور صبر پہ اجر بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی تربیت کا ایک بہترین موقع بھی تو آ رہا ہے. جی ماشاءاللہ یہ 17, 18, 19 مارچ نا, فروری, جی 17, 18, 19 فروری اب آنے والا جمعہ ہفتہ اتوار. تو یہ الحمدللہ پچھلے دنوں جو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی جو تقسیم اسناد کا جو اجتماع ہوا اس میں یہ اعلان ہوا تھا کہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے ہیں, ان میں جو اتنی عمر کے ہوتے ہیں جن کے ساتھ جیسے کہ 10 سال 11 سال 12 سال, تو اپنے والد یا بھائی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں. تو یہ ایک تحریک ہم نے دی تھی, تو ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں انہوں نے اس تحریک کو لیا اور 17, 18, 19 فروری کو ملک بھر کے مدارس المدینہ سے انشاءاللہ مدنی قافلے. تو یہ مدنی منع جن کی عمریں بیان کی یہ اپنے والد یا بھائی کے ساتھ, اور پھر قاری صاحب بھی ہوں گے, ناظمین بھی ہوں گے, مدرسہ اسلام آباد بھی ہوں گے, تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ہزاروں مدنی قافلے سفر کر جائیں. تو آپ بھی اس کی کوششیں جاری رکھیں اور جو سرپرست جن سے رابطے کیے جا رہے ہیں مدنی منع بھی کوشش کریں اپنے والد یا بھائی کو اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرائیں. ان کے بغیر مدنی منوں کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ماشاءاللہ یہ دارالافتاء اہل سنت سے بھی رابطے کر کے, مدنی مشورے کر کے, چھٹیاں وغیرہ کی ترکیب بنا کر, پورا ایک نظام بنا کر مدنی قافلوں کی ترکیب بنائی گئی ہے. رب کریم ہم سب کو ان مدنی قافلوں کا مسافر بننا نصیب فرما. علاقے کے اسلامی بھائی بھی ساتھ سفر کریں, مدنی قافلہ ذمہ داران بھی ساتھ سفر کریں تاکہ اچھے انداز سے تربیت ہو سکے اور الحمدللہ اس کے فوائد ہم حاصل کر سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا سے جی سوال چلائیے. یہ سوال ایک میرے پاس ہے پاپا, لبیک آواز نہیں آ رہی. محمد جی, جی بابا میں بھی تعزیت کر لوں مدنی جی بابا کہ ابو اور ان کے خاندان والوں سے. اللہ تعالی مدنی منے کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے والدین کے لیے ذخیرہ کرے, شفاعت کرنے والا کرے, ان سب کو صبر عطا فرمائے, صبر پر اجر عطا فرمائے. سب صبر کیجئے کہ بے صبری سے مدنی منا لوٹ کر آنے سے رہا، الٹا صبر کا جو اجر ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا. اور اس میں ہم سب کے لیے عبرت بھی ہے، ظاہر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت عمر پڑی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کتنے سانس باقی رہ گئے. اللہ ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرمائے، محبوب کے جلووں میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ ایک ظاہر ہے کہ والدین کی یوں انمان ہو کر خوش نصیبی بھی ہے کہ ان کا مدنی منا قرآن کریم پڑھتے ہوئے نے، قرآن کریم اس نے پڑھا اور مبلغ بھی تھا اور نیکیاں اس نے اکٹھی کی اور دنیا سے گیا. ورنہ گناہ کرنے والے بچے بھی تو روز مرتے ہی ہیں، اگرچہ ان کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا لیکن بہرحال یہ کہ نوست تو ہوتی ہے نا ان میں، کہ بڑے ہو کر پھر اگر زندہ بچ گئے تو وہ گناہ کریں. لیکن یہ مدنی منا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ اس نے نیکیاں کی، بچوں کی نیکیاں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، شمار کی جاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی نیکیاں مقبول ہیں، اس والے ثواب بھی بچہ جو ہے وہ نیکیوں کا کر سکتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. اور سوال کا جواب تو نگران شورا دے چکے، اس کا یہی ہے کہ جو نیتیں کی نا اچھی اچھی، ان نیتوں کا ثواب ملے گا. اس کے عالم ہونے مفتی ہونے کا ثواب تو نہیں ملے گا کیونکہ تو بنا ہی نہیں نا، مگر آپ کی چونکہ نیت تھی اچھی نیت، اس نیت کا ثواب ملے گا. جیسے ابھی کوئی نیت کر لے کہ میں ہر سال حج کروں گا تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا اس کو، میں روزانہ تہجد پڑھوں گا، اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. تو اچھی اچھی نیتیں تو کرتے ہی رہنا چاہیے. نیت میں ہو دل میں، ہاں بالکل دل میں وہ پرفیکٹ ہو، خالی زبان سے نہیں، کہ واقعی یہ ذہن ہے میرا کہ میں ہر سال حج کروں گا اگر مجھے اس کے اسباب مہیا ہوئے تو اس نیت کا ثواب ملے گا. اسی طرح تہجد کے لیے اپنا پورا ذہن ہے کہ میں نے روز ادا کرنی ہے تو اس نیت کا ثواب ملے گا. اگر ذہن ہی نہ ہو پڑھنے کا، خالی خالی منہ سے بولنے سے، یا پھر نہیں ملے گا ثواب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور مجھے وہ سوشل میڈیا کے تعلق سے جو گفتگو ہوئی اس میں ایک ایڈیشن کرنا تھا، اگر آپ مدنی گلدستہ بنائیں تو یہ جملہ ضرور ڈالیے گا اس میں، یہ کہ اب عین ممکن ہے کہ یہ بھی ایک تنگ کرنے کی صورت ہے کہ تحریری طور پر اعتراضات کسی طرح بھی مجھ تک پہنچ تو سکتا ہے، ایسے ذرائع تو بہت سوں کے پاس ہوتے ہیں، تو آپ تو میل سسٹم بھی تو ہوتا ہے نا، تو وہ اگر مجھے ہو سکتا ہے اعتراضات کی لسٹیں آنی شروع ہوں. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سچی بات ہے کہ میرے پاس اتنا کام ہے کہ مجھے اپنے طور پر کوئی امید نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے میں اپنا کام پورا کر لوں، یقین مانے اتنا کام ادھورا تحریری کام میرے پاس جمع ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں، اللہ بے نیاز ہے. اب میں جوابات تو پہلے بھی نہیں دیتا تھا، میں جوابات دینے میں یوں بھی ڈرتا رہا کہ میں اگر تحریری جواب دیتا ہوں، ہر سوال کا جواب دینا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہوتا، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہے نا خاصاں دیگل عامہ آگے نہیں کرنی، خاصاں دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، تو جواب پھر ہے نا کہ یہ خاصوں کے پاس نہیں رہے گا، یہ عاموں میں چلا جائے گا، کہ وہ میں جواب دوں گا تو ماہناموں میں چھپے گا، رسالوں میں چھپے گا، اخباروں میں ہو سکتا ہے دے دیا جائے، مائک پر اس کا مطلب یعنی کہ اجرا ہو جائے کہ یوں بولا یوں کہا، یہ جواب دیا، یہ سوال ہوا، آدھا جواب دیا، یہ کھا گیا، وہ پتہ نہیں. یعنی اعتراض کرنے والوں نے جب اللہ تعالی پر اعتراضات کیے، انبیاء کرام پر اعتراضات کیے، تو ہم اور آپ کس گنتی میں؟ تو اعتراضات کی دنیا بہت وسیع ہے، اگرچہ اللہ تعالی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبیوں پر نعوذ باللہ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو اعتراض جس نے کیا وہ تو کافر ہو گیا، مسلمان نے کام بھی نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ اعتراض تو کیا نا کفار نے، طرح طرح کے اعتراضات کیے، تو بہرحال اعتراضات کی دنیا وسیع ہے اور ہم تو ہی خطاؤں کے پتلے. تو میں ابھی سے یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں تحریری اعتراضات کا بھی جواب دوں یہ ضروری نہیں. آپ بس یہ اپنے دل کو منا لیں کہ ہم نے اپنا پہنچا دیا, اس کی اگر غلطی ہوگی تو خود ہی سدھار لے گا اس کو. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. سب کے جوابات دینے کا میں ٹائم کہاں سے دوں؟ پھر وہ حکمت عملی کہ یہ جوابات پھر سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو سکتے ہیں. آپ لاکھ مجھے مطمئن کریں کہ ہم اس جواب کو عام نہیں کریں گے, لیکن ذرا جب میں آپ مطلب یہ کیسے اعتماد کروں کہ جس سے کبھی واسطہ ہی نہ پڑا ہو, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا, اور جب کسی کو جواب دیا جائے تو ہر خاموش ہو جانے والا مطمئن ہو گیا یہ دلیل نہیں ہے اس کا چپ ہو جانا. تو اس لیے وہم بڑے مسائل ہیں, بہت تجربات ہیں, تو اس لیے میں بہت مطلب احتیاط کرتا ہوں. کانچ کا محل ہے میرا, میری دعوت اسلامی ایک کانچ کا محل ہے, اور کانچ کی عمارت میں کانچ کے محل میں پتھروں سے کھیلنا نادانی ہے. تو میں اس لیے وہ اپنی اس چار دیواری سے باہر نکل کر سوشل میڈیا میں وہ رنگ میں آ کر یہ کشتیاں نہیں کر سکتا. مجھے مسلمان ہو تو مجھے کھینچنا بھی نہیں اس میں, بلکہ کبھی مجھے بالفرض دیکھو بھی نہ اس میدان میں تو مجھے یہ مشورہ ضرور دینا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے, تم اپنا کام کرو. یہ مشورہ مجھے اچھا لگے گا. میں چاہتا نہیں سوشل میڈیا میں مطلب یعنی کہ میں صرف نیکی کی دعوت, کچھ نہ کچھ میرے مدنی پھول آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا میں, وہ صحیح ہے. باقی یہ تاثرات دینا اور کمنٹس دینا اور کمنٹس جمع کرنا, سر یہ وقت تلف کام ہے. اللہ تعالیٰ بس وہ کام نصیب کرے جس سے اس کی رضا حاصل ہو. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل اس یہ جو پورا جو جواب امیل سنت نے عطا فرمایا, اس کو پورا ایڈٹ وغیرہ کے بعد ہم اسے سوشل میڈیا پر بھی دیں گے, اور میری مدنی التجا ہے کہ اس سے پھر آپ عام بھی کیجئے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے کئی ذہنوں کو اللہ نے چاہا تو تازگی اور کئی دلوں کو راحت بھی نصیب ہو سکتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت سارے مسلمان گناہوں سے بچ جائیں گے. جی صرف مجھ پر نہیں ہے, جی ہر ایک جی پر اعتراضات کرتے رہتے, جی ہیں جی طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں بےچارے. اب جیسے کوئی فیضان المدینہ میں شخصیت آ گئی, اب اس پر ان کو کام مل گیا, یہ کیوں آیا وہ کیوں آیا. ارے بھائی کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے سرداروں پر دین نہیں پیش کیا, کوششیں نہیں کی؟ تو ہم اگر کسی مسلمانوں کے سردار کو لے بھی آتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ آپ سوچو تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ سردار پر اس لیے کوشش کی جاتی ہے, وڈیروں پر زمینداروں پر اس لیے کوششیں کی جاتی ہیں کہ ان کے ماتحت پھر آسانی رہتی ہے دین کی طرف ان کو لانے میں. اپنا ذاتی مقصد تھوڑی ہے یار, ذاتی مفاد کہ بھائی جس دن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی ذاتی پلاٹ الاٹ کر لیا کسی لیڈر سے, یا کوئی اپنے مکان کا کام کروا لیا, یا کوئی مطلب اپنی ذات کے لیے کوئی لائسنس حاصل کر لیا, اس دن ٹھیک ہے آپ ہمارا غریبان پکڑ لیں. ہم تو جو بھی کر رہے ہیں الحمدللہ 100% اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں, اس میں آپ کو خوش ہونا چاہیے. اور حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کم از کم یار باتیں بنا کر اپنی آخرت کیوں داؤ پر لگاتے ہیں؟ دل آزار یہ کیوں کرتے ہیں مسلمانوں کی؟ میں آپ کو آپ کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا بھی نقصان ہے اس میں, ہمارا بھی نقصان ہے ظاہر ہے, وہ ایزا تو ہوتی ہے نا, مگر یہ کہ گناہوں کے دروازے نہیں کھولا کرے. وہ نہیں سمجھ میں آتا تو ایک چپ سو سکھ, اس پر آدمی عمل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مدنی گلدستہ 11 بجے چلانا تھا, سوری پیغامات مختلف مناظر کے ساتھ, تو وہ ایک سوری پیغام صوتی پیغام ایک اسلامی بھائی کا مدنی دوروں کے تعلق سے امیر سنت کے پاس پہنچا اور پھر امیر سنت اس کا جواب دیا. تو یہ دو صوتی پیغامات مختلف مناظر کے ساتھ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. ابو جیلانی محمد عابد اتاری, پاک نوحی کابینہ, ڈویژن نگاہ مرشد, علاقہ زیائی, باب المدینہ, کراچی سے عرض گزار ہوں. ہمارے علاقے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب دلانے پر روزانہ مدنی دورہ کے لیے مجلس بنا دی گئی ہے۔ مجلس کے ارکان سید اطہر اتاری، افضل اتاری، راشد اتاری۔ مجلس نے مدنی دورہ کی ترکیب الحمدللہ رب العالمین شروع کر دی ہے اور آج 6 دن ہو چکے ہیں۔ میٹھے میٹھے سیدی مرشدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مزید 12 مدنی قوموں میں برکت و استقامت کی دعا فرما دیں، چل مدینہ کی اجازت بھی عطا ہو جائے۔ پاپا میری تمنا ہے کہ میرا مدنی منا محمد جیلانی رضا اتاری بھی با عمل عالم دین مدنی بن جائے۔ میرے والدین اور اہل و عیال کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دیں۔ پاپا اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں آپ اور آپ کی آل کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی عفیا عنہ کی جانب سے میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو ابو جیلانی محمد عابد اتاری، شداد علی وقار، سید اطہر اتاری، افضل اتاری، راشد اتاری، نوری کابینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ تقبل اللہ کہ آپ کے یہاں روزانہ مدنی دورہ شروع ہو چکا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عنایت فرمائے، آپ کی کاوشیں قبول ہوں، اخلاص کے ساتھ یہ سلسلہ نہ صرف جاری رہے بلکہ بڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی آپ حضرات کو عطا کرے۔ اے کاش 7 کروڑ، کاش میرا ہر مدنی بیٹا روزانہ مدنی دورہ کرتا رہے، بلا عذر ترک نہ کرے، کاش ایسا ہو جائے۔ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ مسجدوں کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی اس میں، اور مسجدوں اور تحریک کا ایسا زور ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ نمازی بنے گا انشاءاللہ، اور خوب سنت عام ہوں گی اور عشق رسول کے جام تقسیم ہوں گے، اور مدینہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ سب اسلامی بھائیوں کو میرا سلام، خصوصاً جو مدنی دورے میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کو میرا 12 مرتبہ سلام۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں، اس کو خوب بڑھاتے رہیے مدنی دورے کے سلسلے کو، اور اسلامی بھائیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرتے رہیے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ نے مجھے خوش کیا۔ اللہ تعالی ہر مدنی دورہ کرنے والے کو جو روزانہ کرتا ہے اس کو بے حساب جنت میں داخل کر کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کر کے خوش کر دے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک افسوسناک خبر ملی ہے کہ لال کانہ فاروق نگر نوشہر و فیروز سے پیر محبن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی طرف کشتی کے ذریعے کچھ زائرین جا رہے تھے، 70 زائرین بتائے گئے، تو اس میں وہ کشتی الٹ گئی۔ 20 کو تو دیہاتیوں نے قریب کو آبادی ہوگی تو پہنچ گئے اور 20 کو زندہ نکال لیا، اور کچھ لاشیں بھی نکالی گئی ہیں۔ ریسک کو پھر وہ گورنمنٹ کے مطلب جو تیراک ہیں وہ بھی پہنچ گئے انتظامیہ کے، اور انہوں نے بھی 20 لاشوں کا لکھا اخبار میں کہ نکال دیے، اور باقی تلاش جاری ہے۔ اور اس طرح مطلب کافی اموات ہوئی ہیں اس خبر سے لگتا ہے، اور ہمارے اسلامی بھائی نے بھی اس میں ہم کو پرچی لکھ کر بھی یہ خبر دی ہے۔ یہ بڑا کردار ہے کہ ایک المیہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یہ جو تیرے محبوب بندے کی زیارت کے لیے کشتی میں جا رہے تھے بےچارے ڈوب گئے، ان کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ جو لاپتہ ہیں وہ بھی اپنے عزیزوں تک زندہ پہنچ جائیں، یا جس بھی حال میں ہو یہ سب برآمد ہو جائیں. الہ العالمین سب پر رحم و کرم فرما، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما. یا اللہ صاحب مزار کی برکتوں سے ان کو مالا مال کر دے. ان کی حاضری کی نیت تھی بیچاروں کی، ایک نیک کام کرنے کے لیے جا رہے تھے. الہ العالمین ان سب پر فضل و کرم فرما. آمین. ان کے سب خاندان والوں کو، سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی پھول یہ کہ جو ڈوب کر مسلمان، جو مسلمان ڈوب کر انتقال کرتا ہے وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے. تو یہ جتنے بھی ڈوب گئے مسلمان وہ سب شہید ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مکتبۃ المدینہ کا یہ ایک شائع کردہ رسالہ ہے ویلنٹائن ڈے، اور دنیا بھر میں ایک تعداد ہے جو کہ اس تہوار کو اپنے طور پر جو بھی اس کا ایک انداز ہے منانے کی کوشش کرتی ہے. یقیناً یہ ایک اسلام و دین اور ہمارے مذہب کی جو واضح تعلیمات ہیں اس میں، مطلب اس تہوار میں اسے بہت سارے ایسے افعال ہیں جو اسے متصادم ہیں. تو اس کے شرعی احکام کے جو ویلنٹائن ڈے میں کیا جاتا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کیا ہے، تو ایک مسلمان کو اس تہوار کے حوالے سے اپنی کیا مدنی سوچ بنانی چاہیے، اور اسے کس طرح بچنا چاہیے اور کس طرح بچانا چاہیے، اس کو سمجھنے کی بے حد بے حد بے حد حاجت ہے. لہذا مکتبۃ المدینہ سے اس رسالے کو طلب فرمائیں، خود بھی اس کو پڑھیں. ایسا نہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے متعلق اس میں موسیقی سے متعلق، بے پردگی سے متعلق اور شراب سے متعلق بھی روایتیں بھی ہیں، تو پھر قرآن مجید کی اس میں آیات ہیں، تو یوں کہ اس میں اور بھی کئی گناہوں سے بچنے کا بھی اس میں بیان موجود ہے. تو اس سے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیجئے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب محمد. اچھا، وہ میں نے وہ لیڈر کے تعلق سے کچھ عرض کیا کہ جیسے کوئی لیڈر آئے تو اس پر بھی یہ سوشل میڈیا کے بعض لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ان کو کام مل جاتا ہے کہ ایشو مل گیا، اب یہ کوئی مائنس پلس یہ بےچارے لگے رہتے ہیں اور گناہوں کے بعد صورتوں میں دروازے بھی کھل جاتے ہیں. تو عرض یہ کرنی تھی کہ ہم لوگ جو جیسے کہ مدنی کام کر رہے ہیں، اب مدنی کام کرنے میں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں داڑھی والے امامے والے، تو یہ کوئی ماں کے پیٹ سے تھوڑی نکلے تھے. ان میں آپ کو دیکھو طرح طرح کے لوگ ملیں گے، دعوت اسلامی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سب شریف ہو کر بیٹھے ہوئے نا، ان میں بعض قاتل ہوں گے، بعض ڈاکو ہوں گے، بعضوں نے بڑی چوریاں بھی کی ہوں گی، بعضوں نے ماں باپ کو بڑا ستایا ہوگا، بعض مار دھاڑ والے ہوں گے، بعض مارشل آرٹ سیکھ کر کتنوں کی پسلیاں توڑ چکے ہوں گے، تو طرح طرح کے لوگ ہیں. اچھا، تو اب ان سب کو روک دیں ہم. اچھا کہ اچھا پھر بے نمازیوں کو روکیں نہیں روکیں؟ بے نمازی تو بہت برا آدمی ہے، اس کو آنے دیں یا نہیں آنے دیں؟ شرابی کتنا برا آدمی ہے، اس کو آنے دیں یا روکیں؟ تو پھر آپ بتائیے کہ کیا مطلب مسجد میں صرف فرشتے ہی تشریف لے آئیں؟ مطلب یہ کہ جب یہ سارے آئے تو کچھ نہ کچھ پایا نا. تو اسی طرح اگر کوئی سیاسی لیڈر آتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان سیاسی لیڈر مسجد میں آتا ہے، اجتماع میں آتا ہے، تو یہ بتائیے کہ حرج کیا ہے کہ اب سیاسی بن گیا تو کیا اسلام سے نکل گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اچھا، اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں، میں ایک تعداد ہوگی جن کا ذہن سیاسی ہوگا، کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وہ ہو سکتا ہے منسلک بھی ہوں گے، تو کیا ہم اعلان کر دیں کہ اٹھو تمہارا کام نہیں ہے یہاں؟ تو ایسے نہیں میرے میٹھے میٹھے بھولے والے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکروں میں نہیں آئے. جو بھی آئے سب کو ویلکم ہے. بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے، شرابیوں کو جامع عشق رسول پلانا ہے، جواریوں کو جوا بلا کر راہ خدا میں خیرات کرنے کا جذبہ دینا ہے، اور مار دھاڑ والوں کو اور لڑا لڑی کرنے والوں کو نفس امارہ کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ لڑنے پر لگانا ہے. اس لیے مطلب یہ کہ نیکی کی دعوت ہے، تو اس میں تو سب کو آنا چاہیے, بلانا چاہیے, بلکہ آپ کو بھی لانا چاہیے کہ آپ لے آئے سب کو, تو مل جل کر مسجد والا تحریک مدنی چینل کے ناظرین, آنے والی جمعرات یعنی 16 فروری باد اجتماع دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک بہت اہم تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے مجلس آئمہ کرام کے تحت, یعنی جو مساجد کے امام ہیں, مؤذن ہیں, خادمین ہیں, کمیٹی کے جملہ اراکین ہوتے ہیں, ان کی تربیت کا ایک سلسلہ ہے جس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری مدظ اللہ العالی سنت و برا بیان فرمائیں گے, اور یہ بیان لنک کے ذریعے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت اس مجلس کے تحت مختلف مقامات پر جو ہے وہ ائمہ کرام کو جمع کیا جائے گا اور یہ اجتماع ان میں بھی دکھایا جائے گا. تو آپ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے اس تربیتی اجتماع میں, ہفتہ وار اجتماع جہاں ہوتا ہے اسی کے ساتھ مناسب مقام پر یہ سلسلہ کیا جائے گا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ باب المدینہ کے ائمہ کرام, مؤذنین, خادمین, کمیٹی کے اراکین, ان کو بھی جمع کیا جا رہا ہے ہفتہ وار اجتماع میں. انشاءاللہ عزوجل وہ یہیں شریک ہوں گے, اور اس اجتماع کے بعد انشاءاللہ عزوجل اس تربیتی اجتماع میں بھی شرکت کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اعظم ہے جی, میں نیتن آباد سے بات کر رہا ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں, دل میں خیال کرتے ہیں, وہ بھی فرشتے لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی برابر. جو فرشتے ہیں وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں, بولتے ہیں, وہ ساری چیزیں لکھتے ہیں, یا اس کی کیا صورت ہے؟ جو ہم سوچتے ہیں, بولتے ہیں, یہ سب لکھتے ہیں. یہ قرآن کریم میں کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا کہ لکھنے والا تیار ہوتا ہے. سوچنے کا وہ سوچنے کی بھی قسمیں ہی ہیں, مطلب جیسے کہ کسی نے گناہ پر عزم بالجزم کر لیا, سوچا کہ یہ میں نے بس اب کر ڈالنا یہ گناہ, تو یہ بھی مطلب یعنی کہ گناہ ہے, یہ بھی کاؤنٹ ہوگا. وہ اس کے بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں سوچ نہ نہیں لکھتے, مجھے اس وقت کچھ ذہن میں آ نہیں رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے, بعض خاندانوں میں لڑکے لڑکیاں جب 30 سے 35 سال کے ہو جاتے ہیں تب ان کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے. پہلے پہلے تو والدین کہتے رہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے, بچی ہے, بڑا ہوگا تو شادی بھی ہو جائے گی, ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں 2-4 سال بھی لگ جاتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے یا لڑکی کی عمر 40 سال کے آس پاس ہو جاتی ہے تو اس کی عمر کی وجہ سے یا تو رشتے ہونا آنا بند ہو جاتے ہیں, یا پھر لڑکا لڑکی خود ہی شادی سے انکار کر دیتے ہیں. اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. جب یہ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے نا, اور کف ملے, جوڑ ملے, اور کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو, تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. یہ حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں. حدیث سے اگر نکال کر دیں گے نا تو یہ مجھ تک تو پہنچیں گی نہیں, خود ہی پڑھ کے سنا دیں سائیں بھائی. بالغ ہوتے ہی مطلب اس کو شادی کرا دینے کی وہ ہے, مطلب حدیثوں میں تاکید ہے. ورنہ پھر یہ کہ گناہوں کا جو دروازہ کھلتا ہے کون نہیں جانتا, کتنا گناہ, مطلب پھر کماری ماؤں کا سلسلہ چلتا ہے, کیسے چلتا ہے, تاخیر ہو جاتی ہوگی تو پھر یہ شیطان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہوگا. تو مرد کا تو چلو پردہ رہ جاتا ہے بازوں کا, عورت کا پردہ ان مانوں کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ جلدی پکڑی جاتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالی کو تو سب معلوم ہے تو گناہ یہ, تو ان کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ جلدی جلدی ان کو مطلب فارغ کر دیں. یہ بہت ضروری ہے, خصوصاً اس دور میں تو زیادہ ضروری ہے. اس دور میں تو میڈیا کے ذریعے جو مطلب یعنی کہ تحریک ملتی ہے خواہشات کو, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے کہ وہ مطلب بہت برا حال ہو گیا ہے. اور جو مخلوط نظام ہے ملا جلا, پردے کا تصور بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے, تو اسی صورت میں تو گناہوں کا کیسا سیلاب آ رہا ہے. فوراً سے پیشتر سانس بعد میں لے, بندہ پہلے جوان بیٹے اور بیٹی کو فارغ کر دے بالغ ہونے کے بعد جب اس کا جوڑ مل جائے. بابا پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 325 پر سوال, نکاح کتنی عمر میں کرنا چاہیے؟ جواب, والدین کو چاہیے جو ہی اولاد بالغ ہو ان کا نکاح کر دیں. اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر ایک, جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے, نیک ادب سکھائے اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے. اگر اس کا نکاح بلوغت کے وقت یعنی بالغ ہو جانے کے باوجود نہ کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ اس کا گناہ باپ پر ہوگا کے تحت فرماتے ہیں, یہ اس صورت میں ہے کہ بچہ غریب ہو, خود نکاح کرنے پر قادر نہ ہو, اور اگر باپ امیر ہو اور اولاد کا نکاح کر سکتا ہے مگر لاپرواہی یا امیر گھرانے کی لڑکی کی تلاش میں نکاح نہ کرے, تب بچے کے گناہ کا وبال اس لاپرواہ باپ پر ہوگا. نمبر دو, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تورات میں لکھا ہوا ہے جس کی لڑکی 12 سال کی ہو گئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے, اگر وہ لڑکی کسی گناہ کو پہنچی تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. مرآت جلد 5 صفحہ 31 پر اس حدیث پاک کے الفاظ, جس کی لڑکی 12 سال کی ہو گئی اور وہ اس کا نکاح نہ کرے کے تحت فرماتے ہیں, یعنی کف ملتا ہو اور یہ شخص نکاح کر دینے پر قادر ہو, پھر بھی محض دولت مند کی تلاش میں لاپرواہی سے نکاح نہ کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ توفیق دے تو لڑکی کا نکاح 12 سال کی عمر سے پہلے ہی کر دیں. اب تو 25-30 سال تک کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, نہ بی اے پاس کیا ہوا لاکھ پتی ملتا ہے نہ نکاح ہوتا ہے. رب تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھیں کھولیں اور اس کا گناہ باپ پر ہوگا کہ تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, یعنی اس کا گناہ باپ پر بھی ہے کیونکہ وہ اس کا سبب بنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ وضاحت ضروری ہے کہ لڑکا یا لڑکی یہ نہ سمجھے کہ اب تو باپ پر گناہ, ہمارا کیا ہے, ہمارا کیا قصور ہے, باپ نے کیوں نکاح نہیں کروایا. لڑکا لڑکی جو کر رہے ہیں نا, یہ ان پر بھی گناہ ہے اور باپ پر بھی گناہ ہے, دونوں پر گناہ ہے. وہ 12 سال سے پہلے کر دے, 9 سال جب ہوتے ہیں نا لڑکی کے تو وہ پوری عورت بن جاتی ہے. 9 سال ہجری سن کے حساب سے, 12 سال کا بھی حدیثوں میں تذکرہ ہو تو اس سے مراد اسلامی سال ہجری سن, نہ کہ انگریزی. وہ عورت بنے گی بلوغت کے بعد. شہادی جو ہے نا وہ تو ایک دن کے بچے کی بھی ہو سکتی ہے اس کے ولی کی اجازت سے. تو 12 سال سے پہلے بھی ایک دن کا بچہ جب ہو سکتا ہے تو 9 سال میں کیا ہے, شادی تو ہو سکتی ہے. البتہ یہ کہ 12 سال میں جو حکمت میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ اب حدیث شریف کی شرح کے بغیر عرض کر رہا ہوں, فتح اور رضویہ میں ہے کہ 12 سال کی جب لڑکی ہو جاتی ہے تو وہ مرد اور عورت والا جو معاملہ ہوتا ہے پردے کا, وہ اس کو انہیں برداشت کر لیتی ہے جبکہ کوئی اور کمزوری کی وجہ نہ ہو, انہیں اس قابل ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب 9 سال کی ابھی قابل نہیں ہوئی اس کام کے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ 12 سال کا وہ بیان فرمایا گیا حدیث شریف میں. لیکن وہ جو میں نے حدیث کے تحت نہیں کہا, میں نے فتح رضویہ کا جزیہ عرض کیا ہے اعلی حضرت کا, تو وہ بھی حدیثوں کے تحت ہی ہوگا. اعلی حضرت کا تو کلام قرآن و حدیث کے تحت ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی گلدستہ ہمارے ہاں جو چلتا ہے نگران پاک کابینہ کا, ہم وہ چلا رہے ہیں. ساڑھے گیارہ بج چکے 33 منٹ. جی پاپا ہم حاضر ہیں ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. اللہ آپ کو اور تندرستی سے عطا فرمائے, جزاک اللہ. ظاہرین وہ حاضرین ناظرین تو چلو کسی کے, ہم بھی ناظرین میں شامل ہے بابا حاضرین, مگر فیضان مدینہ کے تو ان مانو کر تو حاضر ہی نہیں ہے نا بےچارے, فیضان مدینہ کے ہم بھی حاضر ہی نہیں ہیں. ابھی آپ کے پاس حاضرین کا معاملہ تھوڑا جی ٹائم پورا ہو چکا ہے, تو آئندہ بھی وہ حاضرین بابا دیکھیں یہ ضیاء کوٹ ہمارے مطلب ماشاءاللہ پنجاب کے ہمارے عاشقان رسول, ایسا لگتا ہے جیسے کہ پہلے جتنے تھے اتنے ہی ہیں, محسوس ہو رہا ہے بڑے ایسا محسوس ہو رہا ہے. بڑے چورو دکھانے ایسا نہیں ہے, نہ پتا نہیں ہے میرے کو, نہیں ہے وہ بھی ماشاءاللہ جیسا تھا ویسا ہی ہے بظاہر, سبحان اللہ, بلکہ بڑے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے. اللہ اللہ یہ کہ ساری رات بیٹھیں گے آپ کے پیچھے پیچھے, یہ اپنے آپ پر ہاتھ لہرا رہے ہوں گے دیکھ کر اسکرین پر. چلو مدنی گلدستے کے بعد اختتام انشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. مدنی انعامات جو کہ کہیے کہ دعوت اسلامی والا ہونے کا ایک طرح سے ثبوت ہے, جو جتنا مدنی انعامات پر عمل کرتا ہے وہ اتنا دعوت اسلامی والا ہے. امیر اہل سنت کے ارشادات کی روشنی میں یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے. تو وہ اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ کم سے کم 12 سال سے روزانہ فکر مدینہ کم و بیش کر رہے ہیں, ان کے نام پیش کیے جاتے ہیں. محمد حنیف اتاری امجدی کابینات حیدرآباد, یہ ماشاءاللہ 27 سال سے فکر مدینہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد یعقوب اتاری امجدی کابینات حیدرآباد, ماشاء اللہ یہ بھی 26 سال سے فکر مدینہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد شاہین اتاری کابینات باول مدینہ, یہ ڈبل 12 سال سے فکر مدینہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محمد سہیل اتاری حیدرآباد 22 سال سے, محمد ندیم اتاری مرکز الاولیاء لاہور 21 سال, سہروردی کابینات بہادر اتاری نگرانی سلیمانی کابینہ 21 سال, باول مدینہ محمد وسیم اتاری 20 سال, چشتی کابینات کے ایک اسلامی بھائی نے نام بتانے سے منع کیا ہے 17 سال, اتاری کابینات سے محمد آصف اتاری مدرسۃ المدینہ 15 سال, اتاری کابینات راشد اتاری 14 سال, غلام ربانی اتاری 14 سال کشمیر سے, اور مرکز الاولیاء سے امجد اتاری 12 سال, باول مدینہ محمد عمران اتاری 12 سال, باول مدینہ عبدالعزیز اتاری 12 سال, اور بھی ہیں 10 سال 8 سال 7 سال 6 سال 5 سال. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا پیر و مرشد، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ مرید یہ عرض کرتا ہے کہ ہم انفرادی کوشش کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات کے عامل بنا سکیں، اس کی کوئی صورت ارشاد فرما دیں تو مدنی پھول عطا فرما دیں. الحمدللہ آج مدنی مشورے کے لیے ہمارے کابینات اور شعبوں کے ذمہ دار مدنی انعامات والے یہاں جمع ہیں، تو کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ ہم اسلامی بھائیوں کو کس طرح مدنی انعامات کے لیے تیار کر سکتے ہیں، روزانہ فکر مدینہ کے لیے تیار کر سکتے ہیں، مہینہ پورا ہونے کے بعد وہ خود ہی رسالہ جمع کروا دیں، اس کے لیے ہم کس طرح ان کا ذہن بنائیں. جزاک اللہ خیرا. آواز، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. یا علی صلو علی الحبیب. جی ماشاء اللہ، میرے سنت کی آواز ہم تک پہنچا دیں. ماشاء اللہ 27 سال سے تو کوئی، 26 سال سے تو کوئی، یعنی اتنے زمانے سے مدنی انعامات پر عمل کرتے، فکر مدینہ کرتے ہیں اور رسالے جمع کرواتے ہیں. ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت دے، ہمیں بھی یہ سعادت دے کہ ہم بھی فکر مدینہ کرنے والے بن جائیں اور مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے والے بن جائیں. انہیں رات کو یا کسی وقت، زیادہ تر رات کو ہی ترکیب بنے گی اس کی، کہ وہ پورے دن میں آج کون کون سے مدنی انعام پر عمل ہوا، تو وہ لکھنا ہوتا ہے. اس کو فکر مدینہ کا نام دیا ہے، کمی بیشی ہے تو وہ دور کرنی ہے، اس طرح مطلب اس پر عمل کیوں نہیں ہوا میرا، تو یہ لکھنے سے ہی پتا چلے گا، فکر مدینہ کرنے سے پتا چلے گا. رسالہ جمع کرنا جو ہے نا اور یہ بھرنا، یہ سب استقامت دلوانے والے کام ہیں، تو اس لیے یہ سستی نہیں کرنی چاہیے کہ میں بس عمل کرتا ہوں اور لکھنے کی ضرورت ہے، پھر پتا بھی نہیں چلے گا، مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے رسالہ پر کیا کریں. اب اس میں یہ کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کا جذبہ دیں، ترغیب دیں، تو یہ کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی خود مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں نا، اور جن کے مدنی انعامات پر یعنی کہ تعداد اچھی ہوتی ہے، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بعضوں کا دیکھ کر پہچانے جاتے ہیں، ان کا نگاہ نیچی، پورا مدنی حلیہ ٹائٹ، مدنی حلیہ اچھا، پھر وہ بولیں گے کم، تو اس طرح وہ ان کا اندازہ ہو جاتا ہے، پست آواز سے بولیں گے، بدتمیزی والا انداز، جارحانہ اسٹائل ان کا نہیں ملے گا، جیسے عام طور پر جارحانہ اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا، اڑے ہوئے ابے چپ بھی کر، زیادہ شور نہیں کرنا، ہے نا، اس طرح کے انداز جو ہے یہ ان میں مدنی انعامات والوں میں نہیں ملتے. نہیں یوں کہیے کہ یہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بھی گویا بچے رہتے ہیں، فضول گوئی سے ان کی جان چھٹی ہوتی ہے، برائیوں سے، گناہوں بھری گفتگو سے، اور بہت ساری نیکیوں کا ان کو موقع ملتا ہے کرنے کا. ادھر جب بندہ چپ ہوگا اور سیریس ہوگا، خاموش طبیعت بن جائے گا، تو اس کو نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا. آپ ایک دن خاموش رہ کر دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، صحیح معنوں میں یوم کفل مدینہ منا لیں. وہ تو مہانہ مناتے ہیں، ہر پیر شریف کو پہلی پیر شریف جو مدنی ماہ کی ہوتی ہے اس میں آپ کسی دن تو صحیح معنوں میں سیریس ہو کر اب یوم کفل مدینہ منائیں کہ بس آج میں نے فالتو بات نہیں کرنی، ادھر ادھر کی نہیں کرنی، اور اس وقت کو بچا کر مجھے درود شریف پڑھنا ہے. آپ ہزار یا ہزاروں درود پاک پڑھنے میں کامیاب نہ ہو جائیں تو مجھے کہنا. تو اب یہ بتائیے کہ ہزار یا ہزاروں درود شریف پڑھنا یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا، یا دن بھر جو بک بک بک بک بک بک کرتے رہتے ہیں یہ کام آئے گا؟ یہ تو مزانے والا ہے بک بک، تو اور درود پاک تو کامیابی کامیابی اس میں تو چاہے بندہ بے دلی سے پڑھے تب بھی درود شریف قبول ہے، غفلت میں پڑھے تب بھی قبول ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے محبوب کے لیے ہم جو یہ درود پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں یہ قبول ہے، قبولیت قبولیت قبولیت. تو درود شریف تو یہ بہت ہی ماشاء اللہ بہت پیاری عبادت ہے، یہ تو مطلب زبان اس سے تو کاش ہماری ہر وقت تر رہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسی صورت میں تر رہے گی کہ ہم دوسری بک بک سے جان چھڑا دیں گے، ادھر ادھر کی اور مبالغہ آرائی اور ایک لفظ دو لفظ میں جو بات ہونی تھی وہ پچاس لفظ میں کریں گے، تو کہاں سے پھر درود پاک پڑھنے کا اپنے کو موقع ملے گا. ظاہر تو اسی طرح دیگر معاملات کہ وہ مدنی انعام تو نماز پہلی صف باجماعت تکبیر اولا یہ سب اس میں ملے گا اپنے کو، نیتوں کا بھی اس میں ہے، مدنی پہلا ہی مدنی انعام نیتوں کا ہے کہ نیت. تو اس طرح فوائد بہت ہیں اس کے، تو آپ خود بھی عمل کریں گے تو دوسروں کو اس کے فوائد بتاتے رہیں گے، آپ عمل کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر جلدی پڑے گا اور صحیح کا پڑے گا جب وہ آپ کو دیکھے گا نا اس پر عمل پیرا، مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انشاءاللہ عز وجل 5 مارچ اتوار کو ہم ٹیری تھون کرنے جا رہے ہیں مدنی عطیات مہم، جس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے ہم ان کی جو مشاعرہ جاتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ترکیب رکھی ہے. مگر اس سے پہلے ایک مدنی التجا ہے کہ 16 تاریخ کو ہمارے یہاں وہ ایم مساجد، اللہ تعالی برکت دے آپ کے علم میں عمر میں عمل میں قلم میں تحریر میں. تو یہ کہ ہزاروں مقامات ہزاروں ہمارے ایم مساجد مساجد کمیٹی کے اسلامی بھائی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی جمع ہوں گے، ان میں کچھ ترکیب ہے تو اگر اس میں آپ کا بھی کچھ مدینہ مدینہ ہو جائے نا کرم فرما دیں تھوڑی دیر کے لیے. ماشاءاللہ ہماری مجلس بہت خوش ہو جائے گی اور کئی ایم مساجد ایسے ہوں گے کہ جنہیں شاید یہ خوشخبری ملے گا ملے سنت کے بھی مدنی پھول ملیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت امید ہے کہ وہ کریں گے اور اس میں بھی شرکت ہو جائے گی. انشاءاللہ جی آجی امین. ماشاء اللہ ہمارے اس اجتماع کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں اور ایک مختصر ایک مدنی گلدستہ بھی بنایا ہے ہمارے اسلام بھائی. ٹھیک ہے یہ دو ہیں انشاءاللہ ہم پہلے وہ جو مدنی عطیات مہم کے حوالے سے جو ہے تو اس سے بھی کچھ امیل سنت کے دو ایک مدنی پھول مل جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تشہیری مدنی گلدستہ اور مفید بن جائے گا. ذرا دکھائیے کیا ہونے والا ہے 5 مارچ کو. اس پہ نظر کرم سرکار کی یہ انشاءاللہ 5 مارچ کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اتوار دوپہر 2 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، لبیک بھی اسی میں شامل ہو جائے گا سلسلہ. اور بابا یہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے فیگر ہے جو ہم نے عاشقان رسول سے حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں جو مدارس المدینہ میں پڑھاتے ہیں جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں، تو یقیناً یہ جو بھی کوئی دے گا وہ ان کا کوئی بدل تو نہیں ہے، لیکن ثواب بابا کتنا ملے گا کہ قرآن پڑھانے والے اور حدیث و تعلیم دینے والے عالم کی تعلیم دینے والوں کے اگر مشاعرے ان کی سیلری یا تنخواہ اگر کرنے میں ہم اپنا حصہ ملا لیں. 16 تاریخ جمعرات کے تعلق سے ایک مدنی گلدستے کا جس کا رکن شورا نے ذکر کیا تھا، آئیے آپ کو ہم وہ تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی کی مجلس آئمہ کرام کے رکن نے مختلف مساجد کے آئمہ کرام، مؤذن صاحبان اور مسجد کی انتظامی کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی. اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں 16 فروری کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئمہ کرام اور مسجد کی انتظامی کمیٹی کی تربیت کے حوالے سے منعقد ہونے والے تربیتی اجتماع کی دعوت پیش کی. نگرانی شورا کی شفقت ہے کہ الحمدللہ انہوں نے وقت عطا فرمایا. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ اس میں ہم جو ہے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس پروگرام میں بھرپور طریقے سے اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. سلسلہ ہے آئمہ کی تربیت کا، اس کی یقیناً بے انتہا ضرورت ہے، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو سیکھنے بہت زیادہ ضروری ہیں. آئمہ کرام کی تربیت کا یہ بہترین ایک اجتماع ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں خود اور بذات جتنے بھی میرے آئمہ کرام ہیں وہ بھی اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت نکال کر دعوت اسلامی کی اس کوشش میں اپنا حصہ شامل فرمائیں. تمام مساجد کے ائمہ اکرام اور مساجد کی جو ذمہ دار کمیٹیاں ہیں اور اس مسجد میں کام کرنے والا عملہ جیسے امام ہے، خادم ہے، مؤذن ہے، ان سب لوگوں کو یاد فرمایا ہے تاکہ اجتماع کے بعد جو ہے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کا بڑا احسن اقدام ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج ثابت ہوں گے، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا طبقہ آتا ہے. اگر ہم ان کی مؤثر انداز سے تربیت کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی معاشرے میں ایک اچھا انقلاب برپا ہوگا. جذبہ بھی ملتا ہے، اس سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے تاکہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو آدمی بچا جائے. اس سے ہم یہ دعوت عام کریں گے اور انشاءاللہ اس مسجد کے بھی جو ارکان ہیں، جو امام صاحب ہیں اور جو بھی عملہ ہے یہاں پہ، انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے اور شرکت کی انشاءاللہ شرکت بھی کریں گے اور یہ دعوت بھی عام کریں گے. خواص کی تربیت کے فائدہ یہ ہے کہ اس کے دور رس نتائج جو ہے وہ آتے ہیں اور مرتب ہوتے ہیں. عوام چاہتی ہے کہ ہمارا امام، ہمارے مؤذن، ہمارے جو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوں. تو اگر ان کی جو تربیت، الحمدللہ ان کی پہلے ہے لیکن اللہ ماشاءاللہ جن کی نہیں ہے، اس ماحول سے جو فیض یاب ہو کے آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے اللہ کے دین کو بڑا فائدہ پہنچے گا. جی آج امین، الحمدللہ باب المدینہ میں تو یہ منظر دیکھے ہیں. ہماری مجلس کے تحت جو ملک بھر میں اللہ کی رحمت سے اس کا سلسلہ جاری ہے، تو میں یہاں موجود بھی اسلام بھائیوں کو اور ملک بھر میں جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں مختلف مقامات پر یہ بذریعہ لنک یہ اجتماع جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ دکھایا جائے گا، تو آپ اپنے اپنے شہروں میں اس کا انتظام کریں اور ائمہ کرام کو، مؤذنین، خادمین اور جملہ کمیٹی کے جو افراد ہوتے ہیں جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے ان کو بھی جمع کریں. انشاءاللہ بہت سارے فرض علوم بھی اللہ کی رحمت سے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور یہ ہمارے لیے مزید خوش قسمتی ہے کہ اس اجتماع میں انشاءاللہ خود امیر اہل سنت بھی جلوہ فرماؤں گے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج جو مدنی چینل کے ناظرین سے سوال ہوا وہ سوال تھا کہ قرآن پاک میں کس اسلامی، قرآن پاک میں کس اسلامی مہینے کا نام آیا ہے؟ جواب، رمضان المبارک. جو جوابات ملے ان میں ابتدائی جو 12 نام ہیں ان میں بنت سرور سجاد باب المدینہ، زاہد جامشورو، بنت ذوالفقار اسلام آباد، سجاد گجرانوالا، سید واصف اتاری اسلام آباد، زاہد سردار آباد فیصل آباد، بنت طفیل مرکز الاولیاء لاہور، شاہد اتاری پنڈی گھیب، ام احمد علی مرکز الاولیاء لاہور، شاہد اتاری پی اے ایف اسلام آباد، بنت دلاور حسین ضیا کوٹ سیالکوٹ، اور محمد علی اتاری اکاڑا. ان سب میں اور بھی جو دیگر نام ہوں گے ان سب میں جو قرآن دازی ہوئی تو جو کامیاب نام آیا وہ ہے بنت دلاور حسین ضیا کوٹ سیالکوٹ. انشاءاللہ ان کو ہماری مجلس جو ہے وہ 1200 روپے کا چیک، مدنی چیک، یہ انشاءاللہ یہاں سے ارسال کرے گی، اور یہ اس 1200 روپے کے مدنی چیک کے ذریعے مکتبۃ المدینہ سے کتب و رسائل اور مکتبۃ المدینہ کی اشیاء جو ہے وہ خرید سکیں گی. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں. صلو علی الحبیب

انتقال کر گئے ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے، اور بالخصوص مدارس المدینہ کے تحت جو سرپرست حضرات 17, 18, 19 کے تین دن کے مدنی قافلے کے جو مسافر بنے، اے اللہ ان کو، ان کے مدنی منوں کو، جتنے قاری صاحبان مدنی عملے کے یا دیگر جو بھی ان تاریخوں میں مدنی قافلے کے مسافر بنے، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، یا اللہ بے حیائی کے کاموں سے بچا، بد نگاہی کی آفت سے ہماری جان چھوڑا دے، زبان آنکھ کان ہر عضو کا کفل مدینہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، جو ہم سے خطائیں سرزد ہوئیں، جو گناہ سرزد ہوئے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوئے، لوگوں سے چھپ کر ہوئے، دن کے اجالے میں ہوئے، رات کی تاریکی میں ہوئے، اے اللہ تو سب جانتا ہے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بلکہ کریم اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور ہم سے راضی ہو جا، تقوی نصیب فرما، پرہیزگاری نصیب فرما، اپنا خوف عطا فرما، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، یا اللہ ہمیں سنتوں بھری، عافیتوں بھری، راحتوں بھری، برکتوں بھری، مدنی کاموں بھری زندگی نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ ہمیں موت کے وقت کی تکلیفوں سے بچا، پیارے محبوب کی ہمیں زیارت نصیب فرما، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما، یا اللہ جو حاضرین ہیں، جو اوبی وین کے ذریعے اجتماع میں آئے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اے اللہ ان میں بیمار بھی ہوں گے، پریشان حال بھی ہوں گے، قرض دار بھی ہوں گے، گھریلو ناچاکیوں کا شکار بھی ہوں گے، بے اولاد بھی ہوں گے، اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان بھی ہوں گے، اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہوئے ہوں گے، ان کی حسن ظن ہوگا کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہے ہم اس کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں، بیماروں کے نمائندے ہیں، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، جن کے عزیز اسپتالوں میں بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں دکھ درد دور فرما، اے مولا کینسر کے مریضوں کو شفا دے دے، ٹی بی کے مریضوں کو شفا دے دے، ہیپاٹائٹس کے مریضوں پر کرم فرما دے، جن کے جوڑوں میں درد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، سر کا درد جان نہیں چھوڑتا، جن کے جسم میں درد رہتا ہے، اے مولا سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما، سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما، سب کو راحت و چین اور عافیت نصیب فرما، ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، جو اسپتالوں میں ہیں ان کو بھی خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹا دے، اے اللہ، اے اللہ ہماری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے قرضے اتر جائیں، ہمارے کاروباری مشکلات آسان ہو جائیں، اے اللہ رزق حلال آسانی سے عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، اے اللہ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے ناچاکیاں نااتفاقیاں دور فرما، ہمارے بچوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، گھر والوں میں سب میں محبت امن امان عطا فرما، اے اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، پیارے محبوب کا صدقہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، سنتوں کو گہوارہ بنا، بچے بچے کو نمازی بنا دے، ہماری مسجدوں کو شاد و آباد کر دے، اے اللہ ہمارے آئمہ کرام، ہمارے خطبہ، ہمارے مؤذنین، ہمارے خادمین، جو ہمارے عاشقان رسول مساجد اہل سنت کی خدمت پہ معمور ہیں، سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہونے والے 16 فروری کے اجتماع میں تمام عاشقان رسول کو شرکت کی توفیق عطا فرما، ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بے خیر عطا فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کی تمام مبلغین مبلغات دنیا بھر میں جہاں جہاں سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما، سب حاضرین پر رحمت کی نظر فرما، مدنی چینل کے ناظرین پر رحمت کی نظر فرما، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے شہر کی خیر فرما، ہمارے گھروں کی خیر فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، سر ہے Yeah. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله صلوا على الحبيب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہند کی 77 کابینائیں ہیں 77 مدنی کام دعوت اسلامی کے جو مدنی کاموں کی اور دو دعوت اسلامی کی جو تنظیمی جو تقسیم ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں جو ہمارے مدنی کاموں کو جو ہم تقسیم کرتے ہیں تو گزشتہ 12 ماہ کی کارکردگی میں جس کابینہ کے 12 مدنی کاموں میں پہلا نمبر ہے اس کے نگران کابینہ اور نگران کابینات وغیرہ کے حوالے سے اور گزشتہ 12 ماہ میں پیشگی کارکردگی جدول جمع کروانے اور جدول کے 17 مدنی پھولوں کے اعتبار سے جس کا پہلا نمبر ہے ان دو کے لیے عمرے کی ٹکٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ ان کارکردگی میں پہلا نمبر نگران کابینہ محمد عثمان عطاری ہند سلمانی کابینہ مراد آباد یو پی اور جو اس کے گرد نواح کے علاقے شہر ہیں اس کے ہمارے نگران ہیں محمد عثمان عطاری اور پیشگی کارکردگی جدول جمع کروانے اور جدول کے 17 مدنی پھولوں کے مطابق جدول جمع کروانے میں پہلا نمبر یہ ہند باقی کابینہ مظفر پور بہار اور اس کے گرد و نواح کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کا نام ہے محمد بلال عطاری تو الحمدللہ ان دو کے لیے سفر مدینہ یعنی عمرے کی ٹکٹ وغیرہ کے جو ہے اس کا اعلان کرنا تھا تو اللہ کریم ان کو بھی برکت عطا فرمائے اور اس عاشقان رسول مدنی کاموں کے ذمہ داران کو اچھے انداز میں مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی امین حاجی امین لبیک یا نبی سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا